1 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. PvdA-prominent Bram Peper, oud-burgemeester van Rotterdam en de voormalig minister van Binnenlandse Zaken, is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Peper was vanaf 1982 16 jaar lang burgemeester van Rotterdam. Daarna was hij enige tijd minister van Binnenlandse Zaken in het tweede kabinet Kok. Peper was enige tijd getrouwd met VVD-prominent Nelly Kroes. Hij is 82 jaar geworden. Rusland beschuldigt Oekraïne ervan dat het eind juli Russische militairen heeft vergiftigd in de regio Zaporizhia. De militairen zouden de botulinetoxine hebben binnengekregen, een verlammende stof. Oekraïne suggereert op zijn beurt dat de vergiftiging is veroorzaakt door bedorven vlees van de Russen zelf. Rusland beweert vaker dat Oekraïne en de VS biologische wapens inzetten in de oorlog. Maar de Wereldgezondheidsorganisatie heeft daar geen signalen voor ontvangen. De Duitse publieke omroep ARD verkeert in een crisis. De leiders van 8 regionale ARD-omroepen hebben geen vertrouwen meer in het management van de 9e omroep. Dat is de Rundfunk Berlin-Brandenburg. Aanleiding is een corruptieschandaal rond de oud-topvrouw van die RBB, Patricia Schlesinger. Zij was ook voorzitter van de ARD en ze moest onlangs opstappen na beschuldigingen van zelfverrijking en nepotisme. De kwestie leidde tot grote woede bij het Duitse publiek en de politiek en tot een onderzoek door de Duitse justitie. Op de EK Atletiek heeft de Nederlandse 4x400 meter vrouwen estafetteploeg goud gewonnen. En dat betekent de derde gouden medaille voor Femke Bol. Zij won ook goud op de 400 meter individueel en op de 400 meter horden. In de Eredivisie is de wedstrijd Emmen-Utrecht geëindigd in een 3-2 overwinning voor de thuisploeg. Eerder gisteren verloor Vitesse ook zijn derde wedstrijd van het seizoen. Tegen Heerenveen werd het thuis 0-4. Fortuna Sittard verloor thuis met 4-1 van Cambuur. Vitesse en Fortuna hebben allebei nog geen punten. Het weer, het blijft droog. Vannacht temperatuur rond de 14 graden. Morgen eerst zonnig, later stapelwolken en lokaal een bui. Het wordt dan 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNNVARA van zondag 21 augustus. Elke week gaan we op reis door de wereld om te praten met correspondenten die wonen in het buitenland. En met hen bespreek ik aan de hand van actuele onderwerpen de verschillen met Nederland. En deze week dus een nieuwe stem. Ik ben Ruben van Haften en vandaag neem ik je mee de wereld rond. Vandaag bespreken we de dakloze problematiek. Steeds meer jongeren belanden op straat en de opvang zit vol. En door schaarste in betaalbare woningen worden deze aantallen steeds groter. Maar hoe zit het met dak- en thuislozen in andere landen? En waarom neemt dit aantal toe? En hoe komen we van deze problematiek af? Ik ga erover in gesprek met correspondenten uit Australië, New York, Thailand en Groot-Brittannië. En laat mij vooral weten waar jij in de wereld luistert. Dat doe je het snelst via de NPO Radio 1-app. Annelie laat weten mee te luisteren vanuit Assen-Delft. Sielke vanuit Gent. En Joris luistert vanuit Istanbul. De app download je gratis op je telefoon. En je mag een voice-appje achterlaten ook natuurlijk. En dan kan ik hem later afspelen in deze uitzending. Eerst stel ik je mijn correspondenten van het eerste uur aan je voor. Aan de hand van het actuele nieuws daar. We beginnen in Australië, want daar woont Mathilde Nieuwman. Mathilde, hele goede middag voor jou, hè? Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe laat is het nu bij jullie? Een paar minuten na 9 uur 's ochtends. Er is wederom nieuws uitgelekt rondom jullie oud-premier Scott Morrison. Wat is er met hem aan de hand? Daar is deze week van gebleken dat hij tijdens zijn premierschap minister heeft benoemd van 5 posten. Zonder dat iemand daar vanaf wist. Oh, en wat gaat er nu met hem gebeuren dan? Niks, zo lijkt het. Hij weigert af te treden. Sommigen zeggen dat het eigenlijk de gouverneur-generaal had moeten zijn die publieke openheid had moeten roepen. Anderen zeggen dat Scott was al niet te vertrouwen en dit is eigenlijk een beetje de laatste strohalm. Hij moet aftreden. Maar goed, hij weigert, want hij zegt hij heeft niks met zijn macht gedaan. En dat was in tijden van een pandemie, zou je dat het uitzondering wel mogen maken. Ja, dus dit krijgt zeker nog wel een staartje, denk ik. Want dit wordt natuurlijk niet zomaar geaccepteerd. Nee, nou ja, dat is nog maar een vraag. Misschien komt hij er weer mee weg. Ja, ik hoor wel weer mee weg, dus jij hebt er ook wel mening over, hoor ik. Nou, omdat hij staat gewoon echt wel onder vuur de laatste tijd. Zeker na de verkiezingen komt er steeds meer over hem naar buiten. En ja, mensen zijn een beetje zat, heb ik het idee. Ja, nou ja, we gaan het in de gaten houden. Dankjewel, Mathilde. En ik spreek je zo meteen weer. Is goed. En dan vliegen we door naar New York, want daar woont Joost Heijmenberg. Joost, goedemiddag. Goedenacht voor jullie, ja. Ja, en voor jou goedemiddag natuurlijk. Ja, wat is het nieuws bij jullie? Ja, het nieuws bij ons. Ja, wat mij opviel deze week is eigenlijk een besluit van de burgemeester van New York om de terrassen, het outdoor dining, te verlengen, die vergunning. Die vergunning is afgegeven eigenlijk tijdens de pandemie, waarbij dus alle restaurants moesten sluiten. En dus via deze oplossing, dus door buiten terrassen te maken, de winkels en de restaurants nog open te kunnen houden. En dat bleek eigenlijk wel een succes. Niet alleen om dan te kunnen overleven, maar het is erg populair om nu buiten gewoon op het terras te zitten. En dat klinkt een beetje vreemd, zeker voor Nederlanders die dat natuurlijk wel gewend zijn. Maar New York had dat eigenlijk niet heel erg, outdoor dining. Nee. Dat is eigenlijk een beetje een positief bijeffect van de pandemic, waardoor veel restaurants dus konden overleven door gewoon buiten hun business voor te zetten. Maar die regelgeving is dus nu, die lijkt dus nu niet tijdelijk te zijn, maar echt te veranderen. Waardoor dus die terrassen kunnen blijven buiten op straat. En dan mogen ze permanent open blijven. Ja, vond ik. Ja, nou permanent dus de restaurants die bleven natuurlijk wel open. Alleen dat ze dus buiten dus daadwerkelijk ook eten mogen serveren. En hun restaurant mogen voeren. Dus dat is heel positief. Wat je wel ziet, en dat is misschien een goed bruggetje met de daklozen, is dat de verlaten terrassen die gemaakt zijn van restaurants die het uiteindelijk toch niet overleefd hebben, dat die nu weer gebruikt worden voor daklozen om daar te overnachten. En dat is dat is nu eigenlijk een soort schoonmaakronde die ze nu proberen te maken om die oude terrassen weg te halen. En dat is weer natuurlijk vervelend voor de daklozen die daar in verblijven. Ja, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben inderdaad. Maar jij pakt nu ook wel wat vaker een terrasje dan? Zeker, ja. Dat is New York is een prachtige stad. Alleen wat u zegt miste was dat een beetje dat Europese gevoel van buiten dineren. Ja. Ja, dat heb je nu werkelijk bijna in elke straat daar in New York. Dus dat maakt het nog mooier. Dus het is een heel mooi. Iets wat heel mooi is ontstaan eigenlijk in een hele nare tijd. Ja, dus, precies. Fijn om te horen in ieder geval. Joost, ik spreek jou zo meteen weer. Zeker. En dan vliegen we tot slot ook nog door naar Thailand, want daar woont Harco Esselink. Harco, hallo. Goedemorgen, Ruben. Goedemorgen. Er is bij jullie nieuws over de visa on arrival, hè? Wat is er aan de hand en wat is dat precies? Ja, klopt. De Thaise overheid wil het toerisme verder stimuleren. We verwachten dit jaar weer 10 miljoen toeristen te ontvangen. Na vorig jaar in de pandemie nog geen 500.000. En om dat te stimuleren hebben ze de visa on arrival. Kijk, als je in Thailand wat langer wil verblijven, moet je van tevoren een visum aanvragen. Maar je kunt ook bij aankomst een visum krijgen. Dat was altijd 30 dagen. En dat wordt 45 dagen. Dus ook voor mensen die 5-6 weken op vakantie willen naar Thailand, die hoeven nu niet van tevoren een visum aan te vragen, maar kunnen gewoon ter plekke een stempel ontvangen. En 45 dagen door het land reizen. Dus dat is natuurlijk toch een stuk makkelijker voor een heleboel mensen. Ja, precies. En daarnaast zitten jullie ook nog midden in het regenseizoen. Hebben jullie er veel last van, Harco? Het is nu echt volop flash floods overal. In het noorden zijn dorpen ondergelopen, 2000 mensen geëvacueerd. En ik ben nu zelf in Bangkok en merk daar ook dat af en toe gewoon dus ook een ontzettend hevige buien zijn. Van de week reed ik op de weg en was er ineens ook bijna een halve meter water stond er ineens. Iedereen reed rustig door, maar je zag de wielen volledig onder water verdwijnen van de meeste auto's. Dus het was een spannende rit. Nou, hou je veilig dan in ieder geval daar, Harco. Ja. Dankjewel. Ja, en als je dan niet overspoeld bent, dan spreek ik je zo meteen weer. Zeker. Tot straks. De eerste plaats. En de eerste plaat is zoals altijd Nederlandstalig. En vandaag is dat een ode aan de liefde. Zo omschrijft Bente in ieder geval haar nieuwe single Maak Me Wakker. En die ode die verschijnt in de vorm van een fijne poptrack met wat elektronische invloeden. En de kans is dus ontzettend groot dat we de komende jaren nog veel meer van haar gaan horen. Dit is Bente met Maak Me Wakker. Bente hoorde je op NPO Radio 1 hier in de wereld van Bien en Vara met Maak Me Wakker. De wereld van Bien en Vara. Niemand zou in Nederland op straat moeten slapen. Ook voor de kleine groep mensen die liever buiten slapen dan binnen zou er altijd opvang moeten zijn als ze die nodig hebben. Dat klinkt nogal vanzelfsprekend, maar verschillende opvangsorganisaties die constateren dat de dakloze opvang overal overvol is. Dakloosheid in Nederland is inmiddels meer dan alleen het gevolg van gebrek aan zorg en opvang. Het is ook een huisvestingsprobleem. En de grote schaarste aan woningen leidt ertoe dat voor huizen aan de onderkant van de markt ook lange wachtlijsten zijn. Zo ook bij Frank. Hij werd plotseling dakloos en leefde in het bos. Scheiden was begin 2014. Kun je de sleutel inleveren, je huis uit. En dan moet je wat nieuws zien te vinden. Dus het is hier op de bank, daar 3 weken, hier 2 maanden. Maar ja, dan houdt het werk op. Je maakt geen aanspraak op een uitkering, dat staat niet ingeschreven. Dat verhaal. En zo is het gekomen. En mensen uit de buurt die gingen zich toch wel een beetje mengen in het gebeuren. Die kwamen wat vaak kijken. Het grappige is dan, dan zie je ze loeren. Maar ergens hebben ze wel angst. Het is net alsof je een van de wild beest bent of zo. Dat is, weet je, ik ben gewoon benaderbaar. Maar ja, weten zij het ook. Een beetje jammer dat soort dingen, maar misschien ook alweer begrijpelijk. Nederland is niet het enige land waar de aantallen in daklozen toenemen. Hoe staat het ermee in andere landen? Ik ga daarover in gesprek met correspondenten uit New York, Engeland, Australië en Thailand. En we beginnen in Australië, want daar woont Mathilde Newman. Mathilde, hallo, daar zijn we weer. Hoi. Hoeveel daklozen zijn er op dit moment bij jullie? Precieze statistieken vind ik lastig om te vinden, maar... ik weet wel dat in 2017, dus 6 jaar geleden, waren er ongeveer 20.000 daklozen in Queensland. Mm-hmm. Dat was 1 in 200. En dat nummer is met zo'n beetje 10-15% gestegen. Dus ongeveer 35% van de beroepen op de dakloze diensten, die konden niet vervuld worden. Oftewel, die mensen zitten nog op straat. Ja, en hoe kan het dat die cijfers dan zo gestegen zijn? Ja, het probleem is denk ik drievoud. Aan de ene kant is de sociale huurwoningdiensten, zeg maar, is gewoon afgekalfd in de laatste 20 jaar. Hm. Er zijn ook gewoon echt natuurrampen geweest in de buurt. We hebben veel overstromingen gehad de laatste 2 jaar. En ja, mensen hebben gewoon zijn hun huizen verloren. Dus ja. Die zijn op straat komen te staan zonder dat er dan direct een nieuwe aanwas van woningen was. Dus ja. Dan natuurlijk de wereldwijde huizencrisis, ja, die speelt zich hier ook af. Dus gewoon een groot tekort aan woningen en te weinig nieuw aanbod van woningen, dus nieuwbouw. Ja, merk jij zelf ook dat de dakloosheid dan enorm is toegenomen de afgelopen jaren? Zie je het op straat bijvoorbeeld? Nou, niet precies waar ik woon, maar ik zie het wel in de gemeenschappen, zeg maar, met name online. Dus als je oproepen op Facebook. Ik ben lid van zo'n beetje 10 verschillende wijken die allemaal hun eigen Facebookgroep hebben waar dan dingen in gedeeld worden. En daar zie ik wel, zeg maar, de tragiek ervan, omdat er gewoon heel veel oproepen worden geplaatst door, ja, wat ik het meest voorbij zie komen, zijn alleenstaande moeders met 2-3 kinderen. Hm. Die dan een soort noodoproep plaatsen van: jongens, ik word over 6 weken uit mijn huis uitgezet, want de huiseigenaar heeft het huis verkocht of heeft andere huurders gevonden of heeft de huur omhoog gedaan met $100-200 per week. En dat kan ik niet betalen. Weet nog iemand een woning? En ja, 9 van de 10 keer wordt daar niet op gereageerd. Of is er gewoon te veel, zijn er gewoon te veel gelijke situaties? En valt het tussen wal en schip? En ja, dat soort mensen komen echt op straat te staan, ja. Ja, want hoe wordt er naar daklozen gekeken bij jullie? Want ik ben ook wel eens in landen geweest. Bijvoorbeeld, ik ben onlangs in Brussel geweest. Nou, er wordt echt met een grote boog om ze heen gelopen. Ja, yeah. Ik denk dat het minder zichtbaar is hier. Mensen, de echte dakloosheid vindt dan toch plaats in de grote winkelcentra. Dus daar zie je ze bij de ingang liggen of die zwerven een beetje rond met winkelwagentjes met hun spullen erin. Hm. En ja, mensen die zijn onderdeel van het straatbeeld een beetje. Daar wordt niet echt met een grote boog omheen gegaan, maar mensen gaan ook niet direct ermee in contact zoeken. Hm. Maar wat ik wel zie is bijvoorbeeld langs het strand, hier heb je een grote boulevard, die loopt een beetje van noord naar zuid. En als je goed kijkt, als je er een beetje oog voor hebt, dan zie je wel in de bosjes overal tentjes staan bijvoorbeeld. Nou, dat is natuurlijk wel heel triest, dat dan mensen gewoon massaal in tenten wonen. Ja. Ja, want jij noemde net al de huizenmarkt als probleem, maar klimaatverandering speelt ook wel een rol, hè? Nou ja, je hebt natuurlijk veel meer toename van grote weersevenementen, overstromingen of bosbranden. Ja. En Australië is daar dan toch wel gevoelig voor. We hebben weinig in plaats, zeg maar, zoals dingen als dijken of uit de waarde die dan vrijgehouden worden voor overstromingen. Dat steeds minder, of hebben we eigenlijk niet en wordt ook weinig aan gedaan. Hm. Dus het resultaat is dan dat als de boel overstroomt, en afgelopen jaar zijn er gezinnen geweest waarvan hun huis 4 keer overstroomd is. Je zou denken, dat doe je daar wat aan, maar Australië lijkt dat een beetje te accepteren, zeg maar. Van, ja. Ja, dat is dan zo. En dan daarna ruim je de boel weer op en dan ga je weer door met wonen. Of niet. Nee. Als je aan je huis verloren bent, ja. Weg, eigenlijk een beetje. Ja, dus die indruk krijg ik. Ja. Ja, dus daklozen hoeven niet per se arm te zijn in Australië, begrijp ik. Dat zou je denken, maar blijkbaar is er dan toch een grote hoeveelheid, gewoon echt een groot tekort aan voorzieningen en vooral aan sociale woningen. Hm. Want wat zijn nu de opties als je dakloos bent? Heb je support, opvang? Wat is er? Ja, het meeste wordt toch wel particulier geregeld. Er zijn een aantal particuliere dakloosheidsdiensten waar je dan terecht kan voor een noodopvang. Maar dat, ja, net als in Nederland, dat zit stampvol. Je kunt bij de overheid terecht voor dan. Je kunt solliciteren op een sociale woning. Ja. En daar is gewoon een gigantisch tekort aan. Ja, een tekort? Hoe komt dat? Ja, niet normaal. Het is echt een enorm gat zit daartussen. Ja, omdat die dienst is gewoon enorm afgekalfd in de laatste 20 jaar. Dus er is heel weinig bijgebouwd. Terwijl de aanwas van aanvragen is toegenomen. Mm-hmm. En zeker de laatste 5 jaar, ik las dat met 78% is toegenomen, de aanvraag voor sociale woningen. 78%? Ja, 78, ja, in de laatste 5 jaar. Dat is echt bizar. Ja, maar er staan iets van meer dan 30.000 mensen op die lijst. Ja. En de overheid heeft afgelopen jaar 500 woningen bijgebouwd. Ja, ik zou uitrekenen of daar dan tussen wel een schip vallen. Ja, nou dat zijn er wel een hele hoop inderdaad. Maar dan denk ik ook, het is dan zo'n groot probleem, dan wordt er wel actie ondernomen, toch, door de overheid? Nou, afgelopen augustus heeft de overheid, de lokale Queensland overheid, heeft daar wel inderdaad een plan voor, een strategie voor uitgezet. Waarbij ze een van de positieve punten vond ik wel dat ze gaan proberen om woningen die nu bijvoorbeeld voor Airbnb op de markt staan, om dat soort woningen niet op te kopen, maar wel een soort overeenkomst met huiseigenaren aan te gaan, waarbij de overheid de huur betaalt voor de huiseigenaren. En het huis toevoegt aan de sociale beschikbare woningen. Ja. En ze willen daar beginnen met 1000 woningen toe te voegen op die manier. Mm-hmm. Dus dat is wel positief. Want wie zijn de daklozen eigenlijk bij jullie? Ja, dus steeds meer de groeiende groep van gezinnen. Dus gewoon gezinnen die de huur niet meer kunnen ophoesten, omdat die zo gigantisch is toegenomen. In Australië wordt de private huurmarkt dus beschermd in het voordeel van huiseigenaren. Mm-hmm. Dus die kunnen eigenlijk doen en laten wat ze willen met de huur, maar ook met hun huurders. Dus als zij de huur omhoog willen doen en de huurders kunnen dat niet betalen, ja, dan staan de huurders eigenlijk binnen 4 tot 6 weken op straat. En ja, dat is voor de rest niet gereguleerd door de overheid. 4 tot 6 weken sta je op straat? Ja. En dat zorgt voor een enorme toename in dakloosheid. Of die mensen zijn niet direct dakloos, want vaak zoeken ze dan hulp van vrienden en van familie. Ja. En dan zie je dus dat vaak de vader die gaat dan in de auto wonen. En dan de moeder denkt dan 1 kind bij die onder... en dan gaat ze met het 3e kind, weet je wel, bij een ander op de bank slapen. En dat rouleert zich dan. Of ze gaan in een camper wonen of in een caravan, maar dan is het dan te klein. Dus dan één van de familieleden eindigt dan toch in een auto. Ja, maar er zijn meerdere verhalen van mensen die gewoon in auto's wonen. Ja, maar ik heb bijvoorbeeld zelf een automatische afschrijving voor mijn huurwoning. En dan heb ik dus het idee, stel dat ik eventjes ben vergeten om €5... heb ik er €5 te weinig op gezet, dan sta ik gewoon op straat in Australië. Ja, dat is wel extreem. Maar als zou in principe kan een huureigenaar wel heel makkelijk van zijn huurders af hier. Ja. Als het gaat om wanbetalingen, daar weet ik de regulatie dan niet goed genoeg van. Hmm. Zeker als het gaat om huuropzegging, zeg maar, van beide partijen. Het gaat de andere kant op. Je kunt als huurder natuurlijk zelf ook makkelijk onder je huurwoning uit. Ja. Dus het is ook in het voordeel relatief. Ja, ik bedoel, als huurder heb je er ook ergens wat aan. Maar op dit moment, met de huidige woningcrisis en de prijzen die zo gigantisch zijn gestegen van huur en ook van koopwoningen, is dat natuurlijk tragisch. Ja. Ja, dat is heel tragisch. In Nederland komen er trouwens ook steeds meer jongere daklozen bij. Hoe is dat in Australië? Ja, ik heb het idee, ik weet de statistieken niet, maar ik heb wel het idee dat jongeren er nog een klein beetje mee wegkomen, dat hier huizen delen echt wel heel gewoon is. Dus jongeren huren vaak met z'n 4, met z'n 5 één huurhuis en splitten dan de huur op. Ja. Waardoor het relatief betaalbaar blijft. Ik zie wel wat vaker wel echt jongeren hangen, zeg maar, met allerlei spullen op hun rug en backpackers. Niet backpackers, maar met een grote rugtas op hun rug. En dan denk ik, misschien woon je eigenlijk wel op straat. Ja. Maar het is minder zichtbaar, heb ik het idee. Ja. Ja, het is minder zichtbaar. Maar je zegt ook met backpack, dan kan het ook weer een vrijwillige keuze zijn misschien. Ja, kan ook. Ja. Kijk, aan het klimaat hier is natuurlijk in het voordeel van, je zit niet altijd in de vriezende kou hier. Nee. Misschien dat jongeren ook wat makkelijker kiezen soms voor een tijdelijke tent buiten. Maar ik denk dat de echte tragiek vindt, denk ik, op het moment al echt plaats binnen gezinnen. Ja. Binnen gezinnen, ja. Dankjewel, Mathilde. Ja. Het is weer helemaal duidelijk in ieder geval. En als ik ooit in Australië wil zijn, heb je dan een kamertje voor me over? Uiteraard. Fijn om te horen. Dankjewel en een hele fijne dag nog. Jij ook, dankjewel. Hè. En dan vliegen we door naar Engeland, want daar woont Ilonka Waterdrinker. Ilonka, hallo. Hallo, Ruben. Ja, hoeveel daklozen zijn er bij jullie eigenlijk op dit moment? Ja, nou, net als in Australië. Dat is toch best wel lastig om daar een beetje een goed plaatje van te krijgen. En het hangt ook een beetje af waar je naar kijkt. Het aantal daklozen dat op straat slaapt neemt al 4 jaar op een rij af. En dat zijn er nu, de laatste telling, officiële telling, dat was van herfst vorig jaar, waren dat 2440 mensen die op straat sliepen. En in 2017, dus 4 jaar daarvoor, was dat nog bijna het dubbele, dus 4750. Dus dat aantal neemt af. Nou moet ik zeggen, dat zijn de officiële cijfers. En dat is echt op basis van 1 telling van 1 nacht. Hè? Dus de mensen die zijn inderdaad de straat opgegaan en die hebben geteld. Het zal niet echt het werkelijke plaatje weergeven. In Londen, ik heb dan wat andere cijfers van een soort van overkoepelend netwerk gevonden. En daar zeiden ze van er sliepen meer dan 8000 mensen op straat tussen april vorig jaar en maart dit jaar. Maar het waren er ook alweer een kwart minder dan het jaar daarvoor. Dus je ziet toch het aantal mensen dat op straat slaapt, dat toch afneemt. Naar welke cijfers je dan ook kijkt. Dus dat is wel een beetje opmerkelijk. Maar je hebt natuurlijk ook zoveel andere vormen van dakloosheid. Mensen die tijdelijk onderdak hebben, bijvoorbeeld in de vrouwenopvang of in een herberg, of die door de gemeente zijn ondergebracht in een bed and breakfast of wat dan ook. Of mensen die inderdaad bij vrienden of familie op de bank slapen. En dat zijn er 227.000. De officiële cijfers. Maar ze verwachten wel een toename, hè, bij jullie. Ja, ze verwachten dat inderdaad mensen die dan alle vormen van dakloosheid, dat inderdaad gaat stijgen naar 350.000 de komende 20 jaar of zo. En dat komt ook, denk ik, net als in Australië, toch door een dringend tekort aan betaalbare woningen. Toch niet genoeg investeringen in het bouwen van nieuwe betaalbare woningen. En dan moet ik ook even erbij zeggen, als je ondergebracht wordt in ongepaste plek, bijvoorbeeld je hebt schimmel op de muren of je hebt geen werkende keuken, dan heb je wel officieel een dak boven je hoofd, maar dan officieel ben je dakloos, omdat dat eigenlijk gewoon een niet goed leefbare situatie is. De overheid heeft ook zeg maar gesnoeid in woonsubsidies. Er zijn zeker in voorgaande jaren toch minder investeringen geweest in diensten, om daklozen te helpen. En ook net als in Australië, privéhuurders. Dat is toch een hele grote reden waarom mensen dakloos raken. Omdat ze inderdaad hun huis uit worden gezet. Omdat ze bijvoorbeeld de huur niet kunnen betalen. Of gewoon omdat de huisbaas gewoon zegt, ik ga het huis verkopen. Dat mag gewoon. Die moeten daar. Ja, dat mag. En dat is ook vrij makkelijk. En als huurder heb je je rechten. Ja. De rechten zijn niet zo heel erg goed beschermd. Nee. Nou moet ik zeggen, daar zit wel verandering in. De overheid is bezig met een Renters Reform Bill. En dan krijg je dus als huurder wat betere rechten. Dat hopelijk komt daar dus verandering in. En dat niet zoveel mensen inderdaad zonder het natuurlijk zelf te willen, maar echt door omstandigheden de straat op worden gestuurd. Want zijn er veel organisaties bij jullie, zoals bijvoorbeeld, we hebben in Nederland het Leger des Heils die veel doet. Is dat in Engeland er ook zoiets? Ja, natuurlijk. Je hebt hier inderdaad ook het Leger des Heils. Salvation Army, heet die bij jullie. Salvation Army, inderdaad bekend van de soepkeukens en inderdaad de tijdelijke bedden waar daklozen terecht kunnen 's avonds. Ze werken heel veel samen met natuurlijk andere kerken. Er zijn ook heel veel andere liefdadigheidsinstellingen. Zo heb je Centrepoint in Londen. Die zijn vooral gericht op opvang van jongere daklozen. Maar wat ook wel belangrijk is, hier in 2018 was er een nieuwe wet. Dat is de Homelessness Reduction Act. En eigenlijk werden gemeentes een beetje verantwoordelijk gemaakt voor om te voorkomen dat mensen dakloos raken. Maar ze zijn dus ook verantwoordelijk om mensen te helpen. Dus zelfs als je het leger des heils belt als dakloze, dan word je vaak eerst doorgewezen naar de gemeente om daar als eerste aan te kloppen voor hulp. Vanuit de gemeente komt wel vrij veel hulp. Betekent niet dat ze iedereen een dak boven hun hoofd kunnen geven. Mm-hmm. Want er is een huizentekort. Maar ze kunnen bijvoorbeeld, niet iedereen loopt direct het risico om op een bankje in het park te slapen of in een portiek. Maar ze kunnen bijvoorbeeld ook advies geven waar je terecht kan. Of ze kunnen je doorverwijzen naar als je huurbaas bijvoorbeeld het contract heeft opgezegd. Waar kan je terecht voor rechterlijk advies bijvoorbeeld? Hoe kan je dat aanvechten? Dus ze hebben wel een hele belangrijke functie om ook echt te voorkomen dat gezinnen, zijn het dan vaak, dat die dus volledig dakloos raken. Ja, en het klinkt misschien een beetje gek wat ik nu ga zeggen, maar het is natuurlijk, in het begin van de pandemie moest iedereen thuis blijven. Nou, heel simpel, daklozen hebben geen thuis. Hoe werkte dat? Ja, nou, dat is inderdaad heel interessant hier. Want de regering heeft ten eerste gezegd van, nou, het is voor huisbazen verboden om mensen uit hun huis te zetten. Dus dat hielp al, zodat mensen niet in het midden van de pandemie op straat kwamen te staan. Maar de overheid had ook een Everyone In initiatief. Everyone In. Everyone In. Ze wilde inderdaad alle daklozen van de straat. En dat is dus echt een programma om daklozen onderdak te geven. En heel veel hotels, zeker die budgethotels, Holiday Inn, Premier Inn, die stonden allemaal leeg. Geen mensen, iedereen moest sowieso thuis blijven. Dus gemeentes, de overheid heeft inderdaad een programma in werking gezet om die daklozen daar onder te brengen. Het was een investering van ongeveer 5,5 miljard. En zo zijn er 37.000 mensen geholpen tijdens de pandemie. En voor een groot aantal daarvan was het eigenlijk net een beetje dat extra beetje hulp, dat duwtje in de rug die ze nodig hadden om weer op hun eigen benen te komen staan. Ja. En dit zijn iets oudere cijfers, maar in januari 2021, dus het is eigenlijk nu alweer anderhalf jaar geleden, maar dat was dus ongeveer driekwart jaar na dat initiatief, waren 26.000 mensen inmiddels doorgestroomd naar permanente woonruimte. Dus kijk. Dus ik denk dat dat toch een beetje heeft geholpen ook met het omlaag brengen van die dakloze cijfers. Ja, want ik ben ook een tijdje terug ben ik in Engeland geweest en ik kijk ook veel Engelse programma's. En toen heb ik reclames gezien voor bankrekeningen voor daklozen. Ja, klopt. Dat is HSBC, dat is een bank die had al in 2019 een soort van nieuwe bankrekening samen of gecreëerd. En dat is inderdaad een bankrekening voor daklozen. Als dakloze kom je vaak in een hele negatieve, vicieuze cirkel terecht. Je krijgt geen huursubsidie of geen uitkering als je geen bankrekening hebt. Je krijgt alleen een bankrekening als je een woonadres hebt. Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Dus die rekening voor daklozen, als dakloze kan je eigenlijk gewoon binnenlopen. Je hoeft geen bewijs te laten zien van een adres of postadres. Maar dat moeten ze dus wel doen met hun caseworker of sociaal werker. Dus ze moeten wel bekend zijn bij de gemeente en hulp willen. Maar die sociaal werker die is daar een beetje als niet om garant te staan, maar om als bewijs dat zo'n persoon echt dakloos is. En zo krijgen ze inderdaad een bankrekening, zodat ze een uitkering kunnen ontvangen. Ja. En dus financiële hulp en zo weer een beetje op kunnen krabbelen. Ja, dus ze worden nog ook na de pandemie nog steeds geholpen eigenlijk. Ja, ja, en nog steeds wel. Ik zit altijd een beetje tegen de overheid te schoppen hier. En ik moet zeggen, ik weet ook niet zo goed of het geld wat ze zeg maar toegezegd hebben, of dat ontzettend veel omhoog is of omlaag is met bijvoorbeeld 10 jaar geleden. Maar ik heb hier inderdaad een aantal dingetjes gevonden. 77,5 miljoen om daklozen van de straat af te krijgen. En dat geïnvesteerd wordt in zeg maar afkikprogramma's. Nog een keertje 76 miljoen als steunpakket om kwetsbare huurders te beschermen. Dan is er ook nog een soort van toelage van 370 miljoen voor die lokale voor lokale gemeentes. Om hun dienst uit te rollen. Dus ja, je ziet dus wel inderdaad wat meer geld stromen. Ja, er gebeurt gelukkig veel, dus begrijp ik. Ja, en ik hoop dat het inderdaad de goede kant op gaat. En dat we dus niet die... je zei net al, de verwachting is dat het omhoog gaat. Ik hoop dat inderdaad met die Renters Reform Bill en die andere investeringen, dat je toch kan voorkomen dat mensen op straat terechtkomen. Of bij familie op de bank. Dus hopelijk gaat het de goede kant op. We gaan het in de gaten houden. Dankjewel, Ilonka. En we spreken jou straks weer over de inflatie. Tot zo. Muziek uit IJsland was dit. Je hoorde Kaleo met Vor í Vaglaskógi. En dat betekent lente in Vaglaskógur. En dat is een bekend IJslands bos daar. Ik ben wel eens in IJsland geweest, niet in dat bos. Dus ik moet denk ik weer eens teruggaan. De wereld van Pien en Vara. We hebben het nog steeds over de dakloze problematiek in de wereld. En daarvoor vliegen we nu door naar New York. In Amerika natuurlijk, want daar woont Joost Heimenberg. Hallo Joost. Hallo weer. Merk jij eigenlijk een toename van dak- en thuislozen in New York? Want daar staat New York wel een beetje onbekend, hè? Ja, ik moet zeker. Die stijging zie ik zeker. Nu, we zijn 5 jaar geleden verhuisd naar New York. En ik moet zeggen, toen viel het me mee. Mijn beeld was ook altijd wel veel daklozen en veel mensen op straat. Veel zwervers op straat. Dat vond ik toen relatief meevallen. En inderdaad is de afgelopen... Zeker de afgelopen jaar, de afgelopen periode enorm toegenomen. Ja. Dus het beeld is nu is wel weer helaas ook in New York toegenomen. Ja. En waar komt die toename vandaan? Ja, nou eigenlijk heel vergelijkbaar. Ik denk hoe jij ook het begin van het programma al zei. Hè, dus in Nederland vergelijkbare problematiek natuurlijk met betaalbare woningen, betaalbare huurwoningen voor wat armere mensen in New York sowieso natuurlijk een tekort aan woningen, minder gebouwd. En een stad die toch nog steeds een enorme aantrekkingskracht heeft. Zit het gewoon op slot. Daarbij zijn de huren enorm gestegen over de hele breedte. Dus niet alleen voor arme mensen, maar ook voor de middeninkomens en de hoge inkomens. Overal gaan de huren echt enorm omhoog, van vaak wel 20-30%. Dat is dan echt onhoudbaar. Dus dan komen mensen echt op straat te staan. Ja, dus, want... Je ziet 2 keer een toename in... mensen op straat die geen kant meer op kunnen. Welke mensen lopen dan het grootste risico om op straat te belanden in New York? Ja, dat zijn toch eigenlijk een beetje de logische mensen waar je dan als eerste aan denkt. Of de allerarmste die toch maar net konden rondkomen. Zeker na de corona. Hè, dat heeft natuurlijk ook een enorme tik gehad. Mm-hmm. 2 jaar geleden natuurlijk heel veel bedrijven hun winkels en bedrijven moesten sluiten. En daadwerkelijk op straat komen te staan. Ja, en dan is de sociale zekerheid hier in New York natuurlijk een stuk minder goed geregeld dan in Nederland. Dus ja, dan hou je het heel even vol, maar dan val je echt door de mand. En die coronacrisis heeft natuurlijk een tijd geduurd. Dan hou je het gewoon niet meer vol en dan kom je ook gewoon op straat te staan. Dus dat heeft zeker ook door corona een enorme toevlucht genomen. Dus die groep, steeds ook meer gezinnen. Ik hoorde eerder in deze uitzending een toename in andere landen van zinnen die of jongere mensen die op straat komen te staan. Ook dat zie je hier. Dat zijn de meest kwetsbaren die je dus nu ook steeds meer op straat ziet belanden. Mm-hmm. Ja, en het aantal is, ik geloof van 50.000, nu ruim 50.000. En dat stijgt eigenlijk maand per maand. Dit waren de cijfers van juni of juli. Maar dat is het echt het dieptepunt. Sinds de jaren 30 is het nog nooit zo hoog geweest. En dat zijn dan inderdaad de shelters, hè, dus de opvangcentra voor daklozen. Daar kunnen ze natuurlijk een aardig beeld van hoeveel mensen daar per avond zich aanmelden. Maar het gaat echt om duizenden die ook gewoon in parken slapen of in metrostations of op straat. Ja. Die zijn natuurlijk wat lastiger te tellen, maar het gaat ook echt om duizenden mensen. Dus ja. We hadden het net natuurlijk ook over Australië. En daar werd ook gezegd, je ziet hier steeds meer mensen in auto's slapen. Is dat daar ook zo in New York? Nou, nee. Niet zozeer. Het valt mij in ieder geval niet op. Ik woon zelf in een relatief goede buurt in New York of in Brooklyn. Daar zal het niet zo snel voorkomen dat mensen in auto's slapen. Hoe het in andere wijken zit, weet ik eigenlijk niet zo. Maar ik heb het idee dat het merendeel gewoon in parken slaapt of in metrostations, onder bruggen. Een beetje het bekende plaatje wat iedereen zich kan voorstellen. Mm-hmm. En dat beeld zie je gewoon wel toenemen. En meer dan een paar jaar geleden, dat je dus echt op vaste plekken nu mensen echt een onderkomen ziet bouwen. Ja. Dat begint dan met een doos. En een paar weken later is echt een soort kampement ontstaan. Mm-hmm. En dat is een beeld wat je eerder niet zo zag. Dus, Is er dan ook in de Verenigde Staten, mag ik zeggen dat het makkelijk is om naar je huis kwijt te raken? Ja, het is minder goed geregeld voor de huurder. Je bent gewoon een stuk kwetsbaarder. Als je het zo in vergelijking moet maken met Nederland, heb je toch wel behoorlijk wat overheidshulp en juridische instanties die je helpen. Hè, die met je meedenken en die je kunnen ondersteunen. En er moet veel gebeuren om uit huis gezet te worden hier, ja. Ja, laat ik zo zeggen, ja. Ja, en je kan vrij gemakkelijk ook al verdien jezelf niet of te weinig, heb je altijd nog wel ergens een sociale hulp die geboden kan worden. En dat heb je in Amerika gewoon een stuk minder. Ja, die mijlenmaatschappij is natuurlijk veel individualistischer ingeregeld. Dus veel minder vanuit de overheid dat je daarin geholpen wordt. Dus ja, dan sta je wel, dat gaat wat harder. Dan sta je er gewoon echt alleen voor. En dan sta je dus makkelijker op straat. Ja. En als we het dan hebben over New York specifiek, hè, wat doet de stad, het stadsbestuur daaraan om deze problematiek op te lossen? Ja, eigenlijk veel. We hebben sinds begin dit jaar Eric Adams, dat is de nieuwe mayor, de burgemeester van New York. En die is ook met best wel behoorlijke grote woorden is die natuurlijk zijn nieuwe campagne gestart. Nou, dat zal elke nieuwe politicus of burgemeester doen. Hè. Gelijk even weer goed je naam neer te zetten. Ja, en homeless en mensen die dus echt de straten op straten moesten slapen. Dat was voor hem echt een heel groot thema. Dus de afgelopen maanden zijn er behoorlijk veel campagnes geweest om de straten dan schoon te krijgen. Dat klinkt dan wat oneerbiedig, want het gaat natuurlijk gewoon om mensen die daar slapen. Maar ze proberen zoveel mogelijk de straat schoon te krijgen. En dus die mensen die op straat slapen of in metrostations echt naar shelters te krijgen. Die shelters zitten wel behoorlijk overvol, dus er komen ook weer nieuwe shelters bij. Ja. En wat vaak daar het probleem is dat mensen zich daar ook niet veilig voelen. Hè. Die slaapt, als je op straat slaapt, heb je natuurlijk vaak een financieel probleem. Maar vaak gaat dat natuurlijk gepaard met mentale problematiek of drugsgebruik. En dan slaap je liever op straat dan dat je in een shelter zit waar je je ook weer beroofd kan worden of waar geweld plaatsvindt of mentaal het niet trekt. Ja. Dus ook daar is, en dat is nog niet zo lang geleden, weer een andere. De Homeless Assistance Fund is daarvoor opgericht. Van geloof ik iets van 170 of bijna 200 miljoen per jaar wordt ervoor uitgetrokken om ook wat andere shelters in te richten. Die dus ook psychologische ondersteuning gaan bieden. En ook bijvoorbeeld veilige shelters voor families. Dus als je daar met je gezin of met een vrouw met jonge kinderen opvang zoekt, daar specifieke plekken voor zijn om daar te kunnen verblijven. En dat je dus niet tussen het geweld van, hoe pijnlijk ook het geweld is wat plaatsvindt in die shelters terecht gaat komen. Ja. Laten dus er wordt veel aan gedaan en dat wordt ook veel uitgesproken. Ja, wat ik in het begin van de uitzending ook zei, dus en dat is een beetje het grappige, dat het positieve is dat dus die outdoor dining, hè, dus die terrassen die worden gebouwd, dat zijn een soort houten terrasjes die dus waar normaal auto's staan, de parkeerplekken, daar krijgen ze dus nu de mogelijkheid om een terras te bouwen en dan net voor een café of restaurant dus daar een terras te kunnen gebruiken. Maar goed, die bedrijven die dus alsnog zijn omgevallen, de restaurants die het niet redden, die zijn gewoon dicht. En die terrassen die worden niet weggehaald. Ja. En die worden dus nu gebruikt voor daklozen om daar eigenlijk een woningje te maken. Mm-hmm. Ja, en daar hebben ze de afgelopen weken heel grondig, zal maar zeggen, de boel proberen op te ruimen. Ja, en die mensen komen dan weer daadwerkelijk op straat te staan. Dus dat gaat dus veel aandacht en veel focus om die... problematiek op te lossen. Tijdens de coronacrisis, misschien nog goed om te zeggen, hebben ze ook besloten om elke nacht de metro's totaal te cleanen. Wat je natuurlijk met COVID had, is dat veel daklozen daar ongevaccineerd in die metro's liepen. En dat was natuurlijk gewoon onhoudbaar. Zeker. Wat toen is gedaan, en dat is best bijzonder, want volgens mij is het nog nooit eerder voorgekomen dat ze elke nacht de metro's eigenlijk een soort stilzetten. En dan hoofd tussen 2 en 5, in ieder geval in de echte nachturen, helemaal werden gecleaned om, om zoveel mogelijk die verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dus Er is genoeg aan de hand in ieder geval in New York. Dankjewel, Joost Heimenberg vanuit New York City. En een hele fijne avond nog. Dankjewel. Hetzelfde, Ruben. Groetjes. En dan landt ons vliegtuig nog één keertje dit uur. En dat is in Thailand, want daar woont Harco Esselink. Harco, hallo. Goedemorgen, Ruben. Goedemorgen. Ja, zijn de dak- en thuislozen eigenlijk erg aanwezig in het straatbeeld van Thailand? Ik ben nu in Bangkok daar wel. Daar zie je toch onder bruggen, bij metrostations, heel veel mensen zitten, bedelen, slaapplaatsen maken, hutjes met golfplaten, dat soort dingen. Dus in Bangkok zeker. Wordt ook wel geschat op 30.000 daklozen in Thailand. 30.000, dat valt wel mee eigenlijk, toch? Ja, maar ik weet niet hoe betrouwbaar die statistieken zijn. Dat is, het is denk ik in Thailand sowieso al, ik heb nu naar de verhalen van het Westen geluisterd, toch heel anders, omdat de vangnetten totaal anders zijn. In het Westen kijk je natuurlijk snel naar de overheid. Mm-hmm. En in Thailand doet de overheid ook wel dingen, maar is het ook veel meer de maatschappij en de tempels die de harde kantjes ervan afhalen, zeg maar. Die zijn de mensen natuurlijk in familieverband en dergelijke veel meer geneigd om elkaar te helpen. En dat maakt natuurlijk maakt het ook minder heftig. En bovendien is het klimaat natuurlijk zo dat je niet onder de kou te lijden hebt als je buiten slaapt. Nee, want jij zegt al, het wordt geschat op ongeveer 30.000. Het zijn er waarschijnlijk meer. Ja. Merk je dat er ook meer daklozen zijn bijgekomen? COVID heeft natuurlijk voor veel mensen een armoedeval betekend. Zeker in de grote steden en de toeristische badplaatsen. Dus daar zag je ook duidelijk meer mensen ook op straat slapen. En wat je dan merkte is dat de overheid zich vooral richt op voedseluitgiften. En dat doet dat je bijvoorbeeld rond avondeten een voedseluitgifte, dan zie je enorme rijen ineens ergens ontstaan. Ja. En dan staan mensen keurig in de rij om een voedselpakket te ontvangen. En ja, dat doen bedrijven doen dat soms ook, particulieren. Dus de charity die komt dan om de hoek kijken. Die is ook heel belangrijk in Thailand. Hoe zit dat in het regenseizoen eigenlijk? Want het is nu toch, volgens mij, bij jullie het regenseizoen? Ja, dan is het heel op straat nice. Geen houden aan. Nee, heftig. Er zijn natuurlijk wel ook heel veel overdekte plekken. Als je kijkt naar al die verkeerspleinen onder die skytrains, die zijn bovengronds. Dus daaronder ontstaan dan grote gebieden die overdekt zijn. Dus dat wel. Het ziet er wel verschrikkelijk ook uit natuurlijk. Mensen die zo op straat moeten leven. Dus wel, als je dat ziet, dan word je natuurlijk ook niet vrolijk van. Nee. Het is natuurlijk, het ligt heel vaak ook aan psychische problematiek. Armoede natuurlijk, geen werk. Of werk met heel weinig loon, dat komt ook voor. Niet zozeer de woningnood, dat is hier niet. Er zijn hier zo ontzettend veel woningen, waardoor de markt eigenlijk gewoon zijn werk doet. Dus de prijzen voor woningen en huurprijzen zijn de laatste jaren flink gezakt. Dus je kan hier toch, dan heb ik het niet over Bangkok, maar ik woon in het noorden. Dus als je daar gewoon in de dorpjes kan je toch voor omgerekend €50 per maand kun je een klein woningje huren. €50 per maand? Is, ja, zoiets. Dus als westerlings weet je niet wat je hoort. Hè? Nee, dat is echt heel weinig. Dus ik denk, ja, dat klopt. Ja, dus ja, maar er is hier een overvloed aan woningen. Dus dan gaan de prijzen vanzelf omlaag, hè. Maar dat gaat in Nederland niet gebeuren, Ruben. Hoeveel betaal jij? Even kijken. Wij wonen in een huis met wat grond eromheen. Rond de €250 is dat. Hou op! Ja. €250 voor een huis. Maar ik betaal €800 voor een klein flutappartement. Ja, dat ziet er gelijk. Ja, maar goed, dat komt in Bangkok natuurlijk ook voor. Hoewel in Bangkok kan je ook een klein studio huren voor €150 of €200. Als je kijkt naar wat mensen soms verdienen. Ja, dat wou ik zeggen. Dat is wel wat andere koeken. Dan is dat nog heel veel. Ja, precies. Het minimumloon is verhoogd dit jaar. En dat is nu 336 baht. Dat is 9 euro. Maar dan wel per dag, hè, niet per uur. Dat is weinig, ja. Ja. Ja. Ja, dus dat is, ja, dat moet, Jan, dan kan je ook niet zoveel betalen. Ja. Nee. Nee, want jij werkt ook in Thailand, neem ik aan. Maar jij hebt dan wel meer dan dat, toch? Ja, ik noem mezelf altijd half gepensioneerd. Dus ik heb een bedrijfje in Nederland. Dus ik koop in Thailand producten en die verkoop ik in Nederland. Dat zijn sjaals en dergelijke. Ja. Ja. Hoe wordt er eigenlijk omgegaan met... meer te besteden. Ja, precies. Hoe wordt er eigenlijk omgegaan met dak- en thuislozen in Thailand? In principe met respect. Nou, ik denk iemand die, wat je natuurlijk ook hebt, is de verslaving, drank en dat soort dingen. Die kunnen leiden tot dakloosheid of hè, dat mensen op straat leven. Daar wordt nou niet echt met bewondering naar gekeken, laat ik het zo zeggen. Maar in principe ja, is respect natuurlijk van de een en andere persoon. Dat is altijd een soort basisrespect in Thailand. Dus er wordt niet echt per se op neergekeken. Het is wel zo, ja, weet je, de structuur is hier zo. Als jij het goed hebt, dan wordt toch verwacht dat je ook doet aan charity. Dus dat je ook dingen, een deel van je rijkdom afgeeft. Ja. Dat kan bijvoorbeeld zijn in tehuizen. Er zijn ook tehuizen voor mensen die niets meer hebben en in ieder geval een dak boven hun hoofd hebben. Maar die zijn zo bezig, die zijn ook afhankelijk van charities. Dus dat een groep families die rijker is, bijvoorbeeld in het weekend een lunch of een diner verzorgt. En dat werkt twee kanten op. Ja, die mensen in het tehuis hebben dan een uitje of even wat meer luxe. Maar voor de mensen die het geven, ja, de sociale status, zeg maar, komt het ook ten goede als je dus kunt geven. Ja. Dat is dus iets wat heel sterk in deze maatschappij zit. Ja, want Thailand is ook een vrij gelovig land. Dus ik neem aan dat de tempels ook wel veel doen. Ja, heel veel. Eigenlijk, als ik zo om me heen wel eens hoor, dan zeggen heel veel Thai die zeggen, nou, ik vraag me altijd, waarom maken jullie geen zorgen over de toekomst? Hè? Ik kom zelf uit een cultuur waarin we ons hele leven bezig zijn met, hebben we wel genoeg pensioen en kunnen we straks wel leven, enzovoort. En dat hebben de mensen hier helemaal niet. Ze leven veel meer bij de dag. En dan hoor je heel vaak ze zeggen van, ja, nee, maar als ik niks meer heb, dan ga ik naar de tempel. En ja, ik heb dat zelf ook al eens ervaren als vrijwilliger in de tempel. Dat is ook echt zo. Mensen die je kunt kiezen voor de tempel als je niks meer hebt. Moet je natuurlijk wel in de structuur van de tempel meegaan. Maar ja. dat is echt een vangnet. Ja, de boeddhistische tempels dan, neem ik aan. Ja, de boeddhistische tempels, precies. Ja. Ja. En zijn er buiten de tempels dan nog andere organisaties die proberen te helpen? Ja, ik kom er wel wat tegen. Ik kende het zelf eerlijk gezegd niet, dus ik moest een beetje googlen. Er zijn er wel die zich ermee bezighouden en het in kaart brengen en dus mede organiseren om mensen een dak boven hun hoofd te krijgen. Maar als ik nou het observeer, dan denk ik toch dat het veel meer in de structuur van de maatschappij, families, en dat de overheid dat ook verwacht, dat een deel door de onderling wordt opgelost. Ja. Dus die organisaties zijn eigenlijk overbodig bijna, zou ik mogen zeggen. Nou ja, ik denk dat die ook een rol spelen. Maar het is een heel ander beeld. Dan meld ik het ook zo dan in het Westen. Omdat in de hoofden van de mensen loopt het heel anders. Ja. Die zullen zich sneller verantwoordelijk voelen om een ander te helpen. Ja, dat is dan een mooie laatste boodschap, denk ik. Help elkaar gewoon, dat is in Thailand heel normaal. Ja. Vind ik ook, ja. Ja, dat is een mooi aspect van deze cultuur, ja. Harco Esselink vanuit Thailand, dankjewel en een hele fijne dag nog. 250 graag gedaan, euro, jullie ook. Ik wil jouw huis. ik wil jouw huis, dit is toch bizar. Dankjewel Harco, dag. Oké, okay, fijne dag. En daarmee sluiten we het eerste uur van De Wereld van Bien en Vara af. En ik vroeg je aan het begin van het uur, vanuit waar luister je eigenlijk? Nou, Mark zegt, ik doe dat vanuit Girona in Spanje. Aart zegt, goedemorgen, ik luister vanaf Curaçao. Ik kreeg ook nog een appje van Erik, die luistert vanuit Nijmegen. Van de Weert zegt ook Curaçao. En Luciel zegt, ik luister vanuit Amsterdam. En ik blijf zeker luisteren. Leuk programma. En Karin luistert vanuit Dubai. Waar vandaan luister jij? Laat het weten via de NPO Radio 1 app. En je mag het natuurlijk ook inspreken. Zometeen hoor je tweede uur van De Wereld van Bien en Vara. En dan hoor je correspondenten uit Amerika en Engeland. En we gaan dan in gesprek over inflatie. En we horen het laatste nieuws uit Hollywood. Dat allemaal straks. Eerst het NOS Journaal. Radio 1. Twee uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Somalische leger heeft na ruim een dag een einde weten te maken aan de bloedige aanval op een hotel in Mogadishu. Terroristen lieten vrijdagavond twee autobommen afgaan en bestormden schietend het hotel in de Somalische hoofdstad. Sindsdien hadden ze zich daar verschanst. Alle terroristen zouden inmiddels zijn gedood en er is een onbekend aantal burgers omgekomen. Hotels zijn vaker het doelwit van jihadistische aanslagen in het Oost-Afrikaanse land, dat al jaren geteisterd wordt door terreurgroep Al-Shabaab. De PvdA-prominent Bram Peper, oud-burgemeester van Rotterdam en voormalig minister van Binnenlandse Zaken, is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Peper was vanaf 1982 16 jaar lang burgemeester van Rotterdam. Daarna was hij enige tijd minister van Binnenlandse Zaken in het tweede kabinet Kok. Peper was ook enige tijd getrouwd met VVD-prominent Nelly Kroes. Hij is 82 jaar geworden. In Ecuador is een enorme hoeveelheid cocaïne onderschept, waarvan een deel als bestemming de haven in Rotterdam had. In totaal is 3500 kilo die verstopt zat in twee containers met bananen opgespoord. Een vrachtwagen werd op weg naar de havenstad Guayaquil onderzocht. In de truck zaten meer dan 90 kisten met in totaal 2300 pakjes cocaïne van een kilo per stuk. In een andere vrachtwagen in een havenstad elders in dezelfde regio werden 87 kisten met in totaal 1218 pakjes gevonden met het witte poeder. De drugs werden ontdekt door speurhonden en in beide gevallen is een aanhouding verricht. Op de EK-atletiek heeft de Nederlandse 4x400 meter vrouwen-estafetteploeg goud gewonnen. En dat betekende de derde gouden medaille voor Femke Bol. Zij won namelijk ook goud op de 400 meter individueel en op de 400 meter horden. Het weer, het blijft droog. Vannacht de temperatuur rond de 14 graden. Morgen overdag eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken en dan kan er lokaal een bui vallen. Het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Welkom terug in de nacht van NPO Radio 1. En ook dit uur luister je nog naar de wereld van Bien en Vara. Met mij, Ruben van Haften. We gaan het zo meteen hebben over inflatie. Want elk tripje naar de supermarkt wordt steeds een beetje duurder. En zelfs een tripje met de trein kost ons een stuk meer. Maar niet alleen in Nederland hebben we er last van. Zo'n beetje de hele wereld voelt zijn portemonnee krimpen. Wat zijn de gevolgen en wat doet inflatie met een land? Ik ga erover in gesprek met correspondenten uit Engeland en Amerika. En daarnaast duiken we deze week in de wereld van de sterren. Onze correspondent Raymond Kranenburg uit Amerika vertelt je er zo meteen alles over. Want er is een hoop te doen in Hollywood. En jij kan ook van je laten horen, hè, via de NPO Radio 1 app. Vertel me waar je zit te luisteren. Astrid zegt, ik luister vanuit Kaapstad. Esmee vanuit Groningen. En Bert luistert vanuit Abu Dhabi. De app van NPO Radio 1 download je gewoon gratis op je telefoon. En je mag natuurlijk ook een voice-appje achterlaten. Eerst stel ik mijn gasten van dit uur aan je voor. En we beginnen in Amerika, want daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, hele goede nacht. Ja, goedemiddag Ruben. Goedemiddag. Ja, bij jullie is Texas in het nieuws, hè? Want die wil boeken verbieden. Welke boeken staan er op de schraplijst? Precies, ja, ze zijn in meerdere staten zijn ze bezig met boeken te verbannen uit bibliotheken en openbare plekken. En nou in Texas, in een gemeente, hebben ze nieuwe regels opgesteld. En er zijn een stuk of 40 boeken die opnieuw herzien moeten worden. En de twee voornaamste die daarop staan waren het boek van Anne Frank, het dagboek van Anne Frank en de Bijbel. Huh? Die moeten verboden worden? Nou, het punt is dat met deze nieuwe regels worden alle boeken die in het verleden, in de laatste paar jaar aangemerkt zijn als, ja, dit willen we eigenlijk niet voor onze kinderen, moeten herzien worden. En het grootste gedeelte zijn LGBTQ-gerelateerde boeken. Ja, dat kan je verwachten in Texas. Ja. Maar Anne Frank was op een gegeven moment aangegeven door iemand als zijnde, dit moet met ouders gelezen worden. Zo'n beetje zo van, wat is het, rated PG-13 verhaal zou het moeten zijn. Het zou te angstaanjagend voor kinderen zijn of zo. En een kind zou dit niet alleen moeten lezen. En vandaar dat het dus op de lijst staat van gecheckt. Nou moet ik zeggen dat de Bijbel, daar had degene die dat aangaf, die had veel betere argumentatie. Want die zei van het boek bevat sexual content, violence, including rape, murder, ja, human sacrifice, homophobia, discrimination and other inappropriate content. Ja, je kan het niet ontkennen. Nee, precies. Nee. Dus, maar ja, nee, Anne Frank ook. Ja, maar Texas is natuurlijk een heel gelovige staat, dus de Bijbel gaan ze niet schrappen, toch, neem ik aan? Nee, dat denk ik ook niet. Het is meer dat het. Ik denk ook niet dat Anne Frank geschrapt gaat worden. Ik hoop het niet. Het is meer dat ze. Nee, dat ze de lijst met boeken is door gaan nemen. En ja, van die LGBTQ-boeken is het nog maar de vraag hoeveel daarvan doorkomen. Ja. Daar zijn ze dan toch wel. Ja, dan hebben ze echt zo'n idee van. Ja, dat is aan de ouders om dat aan de kinderen te leren. We willen de kinderen daar niet zomaar vrij toegang toe geven in scholen of in bibliotheken. Ja. En ja, dat is maar net hoe je daar naar kijkt. Maar dan denk ik wel, dan wordt er dus wel gekort op de educatie van kinderen. Oh ja, maar dat gebeurt op een heleboel plekken. In Florida hebben ze een oplossing voor het leraartekort. Daar stuurt de gouverneur stuurt sollicitatiebrieven uit. En die, of wat is het, die zet sollicitaties uit. En dan wordt gezegd van, ah, je hoeft alleen maar iemand te hebben die in je familie die in het leger heeft gezeten. En je moet wat testjes doen en dan mag je gewoon lesgeven. Daar hoef je niet eens meer gewoon echt onderwijs gehad te hebben om niet eens naar de PABO geweest te hoeven zijn. Oh, ik ben even sprakeloos, Raymond. Ja, als je goed onderwijs wil in de VS, moet je in een staat wonen, zoals Californië, of een wat liberalere staat, of je moet private onderwijs krijgen. En dat is meestal heel duur, maar dat is wel het beste onderwijs hier in de VS. En we hebben het natuurlijk ook over Texas. Zijn ze daar strenger dan in andere staten? Ja, ik denk het wel. Ja, zeker wel. In Texas doen ze wel. Het is niet de eerste keer dat dit soort dingen vanuit Texas naar voren komen. Maar nee. Ja, zoals ik zei, je ziet het ook in Mississippi en Missouri en Florida. Eigenlijk al die zuidelijke staten doen wel redelijk moeilijk over bepaalde boeken. Ja, nou, ik heb wel eens gezegd op deze zender, Amerika staat in brand en ze blussen het steeds met frituurvet. Dat onderschrijf je wel volgens mij. Op sommige plekken wel, ja. Ja, gelukkig hier bij ons in het bos niet. De bosbranden, dit proberen ze met water. Ja, dat is fijn om te horen. Dankjewel, Raymond. En ik spreek je zo meteen over inflatie. En heb ik heel veel zin in het laatste nieuws over de sterren. Ja, ik ook. Tot straks, Raymond. Tot zo. En dan vliegen we verder naar het Verenigd Koninkrijk. Want daar woont Ilonka Waterdrinker. Ilonka, hele goede avond. Goedenavond, Ruben. Ja, er is goed nieuws hè, bij jullie. Want in Schotland zijn nu sanitaire producten gratis geworden. Klopt, ja. In Schotland is er een nieuwe wet in werking getreden afgelopen maandag. En ja, openbare gebouwen en onderwijsinstellingen zijn nu wettelijk verplicht om gratis tampons en maandverband te verstrekken aan iedereen die dat nodig heeft. Het menstruatiearmoede is wereldwijd een probleem. Er worden overal gesprekken over gevoerd. Maar ja, in Schotland had zeg maar 1 op de 4 ooit te maken met menstruatiearmoede. En de Schotse regering heeft dus inderdaad besloten om daar wat aan te doen. Dus we hebben de Period Product Act. En daarmee is Schotland het eerste land van de wereld die dat dus echt wettelijk in gaat stellen. Ja. Op scholen konden ze die producten al gratis krijgen, maar dat wordt nu dus echt een wettelijke plicht dat ze dat moeten verschaffen. En ja, dan moet je dus denken aan scholen, maar ook openbare gebouwen zoals bibliotheken, gemeentehuizen, sportclubs die door gemeentes gerund worden, buurtcentra, sommige kerken, politiebureaus. Dus echt een hele rit met plekken waar je terecht kan. Ja, en je zei het zelf al, hè, dit is het eerste land waar dit gebeurt. Is Schotland altijd zo vooruitstrevend? Ja, ik vind Schotland eigenlijk best wel vooruitstrevend, ja. Ik vind het qua sociaal stelsel meer lijken op Scandinavische landen dan Engeland. Engeland vind ik toch bij bepaalde dingen toch wel een beetje achterlopen. En je ziet ook vaak dat in Schotland wordt dat dan eerst ingevoerd en daarna volgt Engeland. Dus ja, het verbaast me niks, eerlijk gezegd, dat ze als eerste zijn. Ja. Maar ik moet zeggen, Noord-Ierland heeft ook een dergelijke wet al aangenomen. Maar dat is pas eerder dit jaar gebeurd. En dat wordt dus nog even. Dat duurt even voordat dat allemaal ingevoerd gaat worden. Ze worden echt op de voet gevolgd. Ja, maar er is ook kritiek hè, op het plan. Wat is er precies aan de hand? Nou, niet echt kritiek op het plan. Maar er is een soort van werkgroep ergens midden in Schotland. Dat is een werkgroep menstruatiewaardigheid. Even ruwweg vertaald. Die vertegenwoordigt een aantal organisaties. En die heeft een man aangesteld om ervoor te zorgen dat de wet op regionaal niveau uitgevoerd wordt. Om daar een beetje toezicht te houden op de overheidssteun. Dat inderdaad juist besteed wordt. Maar goed, dus de kritiek is inderdaad van waarom hebben ze nou een man op die functie gezet? Ja. Dat kan veel beter naar een vrouw gaan. Maar voorstanders zeggen dat de rol toch vooral gaat om projectmanagement. Ja. En dat je dus niet echt zelf ervaring hoeft te hebben met menstruatie. En die man zelf, Jason Grant, het is een vrij jonge man. Die zegt, het onderwerp menstruatie gaat eigenlijk iedereen aan. En niet alleen vrouwen. En hij wil juist de gesprekken aangaan om het onderwerp open te stellen. Ook voor mannen en vrouwen. En vooral mannen als nieuwe groep aanspreken. Hij zit nog op zijn functie. Het wordt niet ingetrokken. Dan gaan we dat zeker in de gaten houden. Dankjewel, Ilonka. En ik spreek je zo meteen over inflatie. Veo tus historias, tu número lo borré. No sé pa' qué si me lo sé de memoria. Me hiciste daño y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta. Muziek uit Argentinië, La Bucciata van Manuel Turizo. En ik heb begrepen dat dit ook vaak bij Zumba-lessen wordt gebruikt. Dat begrijp ik wel als je dat ritme zo hoort. Ik vroeg je net waar vandaan je luistert. Er wordt volop op gereageerd. Christa zegt in de NPO Radio 1-app... ik zit in de nachttrein van Parijs naar Madrid ter hoogte van brieven. Henk die luistert vanuit Sacramento in California. Anne vanuit Oude Willem in Drenthe zegt ze er nog even tussen haakjes bij. En Ron Ouwekerk zegt, hihoi, ik luister mee vanuit het warme, maar toch zonnige eilandje Aruba. Waar vandaan luister jij? Laat het weten in de NPO Radio 1-app. De wereld van PNN Vara. zonnebloemolie, brood en de gasprijzen. De inflatie raakt ons allemaal. Zorgeloos boodschappen doen is voor veel Nederlanders verleden tijd. En de kracht van de inflatie lijkt voorlopig ook niet af te nemen. In Frankrijk en in Spanje is dit zelfs de hoogste inflatie in ruim 40 jaar. Hoe Nederland dit gaat oplossen is nog onduidelijk. Maar hoe zit het in jouw land? Is er sprake van een hoge inflatie? En wat doet de overheid hier eigenlijk aan? Ja, het zijn hele hoge pijnlijke cijfers. En we zijn natuurlijk gewend van de corona-periode... dat we natuurlijk eigenlijk heel veel gecompenseerd hebben... aan economische pijn die we geleden hebben. Destijds maakte dat in corona, was dat ook heel logisch om te doen. Eigenlijk zeiden we natuurlijk van overheidswegen... dat sectoren moesten sluiten, winkelstraat dicht. Je moest dicht. Je moest dicht, ja. Dus dan is het logisch dat daarvoor gecompenseerd werd. Dat hielp ook om daarna het herstel te bevorderen. In deze situatie, ja, hoge prijsstijgingen... die eigenlijk van buiten Nederland zelf komen, buiten onszelf om... Ja, daar delen we eigenlijk met z'n allen de pijn mee. En dat maakt het compenseren ook minder efficiënt. We gaan een kijkje nemen in de portemonnee van Engeland en de Verenigde Staten. En we beginnen in de Verenigde Staten, want daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, hele goede middag. Ja, goedemiddag. Ja, we hebben het dus over inflatie, maar in Amerika is daar wel goed nieuws over, toch, op het moment? In de afgelopen 2 weken is er goed nieuws geweest, want de inflatie is gelijk gebleven, dus niet verder gestegen. En zelfs, ik geloof, op bepaalde punten iets gedaald. En niet echt heel veel, iets van 0.2%. Dus het is nog steeds, 8.3% inflatie of zo. Maar in ieder geval zijn de economen wel aan het kijken van... het lijkt wel af te vlakken. En dat merk je ook een beetje op de beurs. Ja, maar dat klinkt dus als een stap in de goede richting. Ja, dat lijkt het wel. Maar ja, dingen zijn nog steeds gewoon echt heel erg duur. En het blijft hier ook wel een probleem voor gewoon echt hele grote groepen mensen. Ja, want er zijn nog mensen die er last van hebben. Welke groepen worden het hardst geraakt in de samenleving? Je ziet de problemen meer bij Afro-Amerikanen en Latino-inwoners. En Native Americans, die hebben echt het meest last ervan. Het blijkt dat ze kijken hier heel vaak naar wat heeft een familie als een potje, zeg maar, in nood, dat soort dingen. Ja. En er zijn niet veel mensen, er zijn redelijk wat mensen die niet een groot genoeg potje hebben. En nu blijkt dat onder deze drie groepen dat 60% zegt van dat ze niet genoeg hebben voor een maand onkosten, mocht er echt iets misgaan. En ja, vaak raden mensen aan om 6 maanden onkosten te kunnen hebben in een potje. En dus ja, daar merk je wel aan dat soort mensen gewoon echt te hard geraakt worden. Dat het geld wat ze hebben gewoon echt veel minder waard wordt. Wat heeft iemands portemonnee met iemands huidskleur te maken? Hier in de VS... een hoop mensen zijn immigranten. En dan heb je dus de eerste generatie of zo. En die hebben dan natuurlijk veel minder support van mensen die hier al veel langer wonen. Er zijn veel meer blanke mensen die hier al een aantal generaties wonen. En die dan ook al... Elke generatie heeft een huis gekocht. En dat is weer doorgeërfd naar de kinderen. En er is wat geld opgespaard. En dat soort dingen. Ze hebben veel meer mogelijkheden met familieleden. Nou, daarnaast wonen dat soort bevolkingsgroepen... of zijn gewoon eigenlijk... vaker al in een lagere sociale klasse of in een lagere sociale status. En ja, dan dit soort dingen slaat bij dat soort mensen gewoon natuurlijk nog veel harder aan. Het is, die moeten veel sneller een beslissing nemen van... goh, betaal ik de verzekering deze maand of koop ik wat voor diner vanavond? Ja, want wat zijn dan inderdaad de grootste gevolgen? Dus inderdaad dat ze moeten kiezen tussen het een of het ander? Ja, in principe wel, ja. En je ziet dus ook dat de groei bij de voedselbank ontzettend groot is. Maar ook met mensen die de voedselbank niet zou verwachten. Dus je ziet ook wel dat het toch wel meer in de samenleving doorsijpelt. Maar de grootste groep zijn toch de Latino's en de zwarte Amerikanen. Ja, welke gevolgen heeft de inflatie eigenlijk nog meer in Amerika? Eigenlijk, het wordt voor mensen gewoon echt moeilijker om ook van A naar B te komen. Bijvoorbeeld brandstofprijzen zijn echt een stuk gestegen en ja, dat helpt niet. Huren en wonen is een redelijk stuk duurder geworden. Het is voor een hoop mensen gewoon te moeilijk om echt een huis te kunnen kopen. En zelfs huren zijn zo erg omhoog gegaan dat mensen daar niet meer voor in aanmerking komen met het salaris waar ze daarvoor gewoon kans maakt op een woning. Ja, dus het lijkt, ik zei in het begin, het lijkt de goede kant op te gaan... maar dat is eigenlijk een beetje een wassen neus. Het is het begin van het einde. Of het begin van het opstarten van de economie weer en alles, denk ik. Deze week is ook de Inflation Reduction Act van start gegaan... waar je het eerder over had. Hoe lang denk je dat het gaat duren voordat dit impact gaat hebben? Ja, kijk, dat soort wetten, dat duurt vaak redelijk lang. Het heeft niet een direct effect op inflatie. Dat geld wat daarmee vrijkomt, dat gaat naar projecten voor het verbeteren van energietoelevering. Of dat mensen makkelijk meer internet hebben. Of dat er betere, meer zonnepanelen en dat andere manieren van energie genereren. Maar ja, dat soort dingen, dat moet allemaal gebouwd worden. En dan krijg je dus wel in het begin, dat begint dus met mensen die banen krijgen. Maar ja, we hebben al een hele lage werkloosheid, dus dat wordt ook al moeilijk. Maar goed, dan uiteindelijk die mensen met meer werk, die gaan meer belasting betalen en dingen worden gewoon makkelijker om te krijgen. Dus dat duurt een tijdje. Wat wel sneller gaat, en dat zie je echt direct effect hebben, is de renteverhogingen van de centrale bank. Dat is hier nu 3 keer, geloof ik, gedaan sinds het laagste punt. Sinds de inflatie weer begonnen is. En daar zie je wel meteen in dat de rente of dingen op hypotheken en zo, rente op hypotheken gaat echt direct omhoog. Dat is echt dezelfde dag nog zie je dat gewoon omhoog schieten. Maar voornamelijk rente op leningen voor bedrijven. En daarmee zou de economie wat moeten afkoelen en dus minder inflatie moeten hebben. Ja, en de staten proberen ook te helpen, hè, zelf? Ja, precies. Je ziet hier bijvoorbeeld in Californië is een wet aangenomen deze week waarin school lunches voor elk kind gratis is. En dat helpt natuurlijk een heleboel ouders. In het verleden was het dat je een bepaald inkomen moest hebben om daarvoor in aanmerking te komen. Maar de gouverneur die heeft gezegd van, ten eerste, we hebben zoveel geld over. Want blijkbaar hebben we hier een overschot, een belastingoverschot, een staatsoverschot. Mm-hmm. En daarmee gaat hij nu, hij zegt, het is voor alle ouders is het moeilijk om meer en gezond voedsel te kopen. En dus krijgen nu alle kinderen op school gratis lunch. En dat is toch wel echt een voordeel. En ze hebben ook meer geld voor betere lunches. Dus het is wel grappig. In de tijd van Reagan werd er nog wel gezegd van, ketchup is ook een groente, want het is van tomaten gemaakt. Ja. Maar dat is nog een beetje discussie of tomaten een groente is. Maar nu hebben ze dus echt wel meer groente en echt gezondere, versere dingen die van de lokale farmers komen en zo. Ja. Dus het is niet alleen meer voedsel, maar ook gewoon beter voedsel voor de kinderen. Ja, bier is ook gewoon groente, zit hop in. Ja, precies. Dat is ook, ook gewoon gezond. Nee, Raymond, het is helemaal duidelijk in ieder geval. Er gebeurt genoeg in Amerika om de mensen te helpen. Dankjewel en ik spreek je straks weer over het allerlaatste sterrennieuws. Ik heb er heel veel zin in. Ja, ik ook. Tot straks. Tot zo. En dan vliegen we door naar Engeland. Ilonka, hele goede nacht. Goeienacht, Ruben. Is er momenteel eigenlijk sprake van een grote inflatie bij jullie? Ja, deze week werd namelijk bekend dat de inflatie in juli 10,1% was. En dat was eigenlijk veel hoger dan de experts hadden voorspeld. In juli lag dat nog op, 9,4. En ze hadden eigenlijk pas verwacht dat we in de dubbele cijfers pas in oktober, september, oktober zouden komen. Dus dat was eigenlijk best wel een klap dat het toch zo hoog is. En het is in 40 jaar niet zo hoog geweest. Er staat ons nog ergere dingen te wachten. Want ze denken nu dat het in oktober boven de 13% uitkomt. Omdat dan ook de energie- en gasrekening van mensen een stuk hoger gaat worden. Ja. Dus wij hebben net als in Nederland helaas wel te maken met zeer hoge inflatie. Dus dat brengt ook wel een schokgolf door het land, denk ik. Hoe gaan mensen hiermee om? Ja, inderdaad. In de media, je hebt zoveel artikelen, hoe je geld kan bezuinigen, hoe je zuiniger met energie kan omgaan. Ik denk het probleem met deze inflatie is, en dat zal in Nederland denk ik ook zo zijn. Het zijn juist de basisproducten die mensen nodig hebben die voor die inflatie zorgen. Bij ons is het dan voedsel, niet-alcoholische dranken en natuurlijk energie, benzine en diesel. Het probleem is dat zelfs mensen op een lager inkomen, die natuurlijk een vrij groot gedeelte van hun inkomen kwijt zijn aan voedsel en brandstof voor de auto en dat soort dingen. Ja, die worden natuurlijk ontzettend hard geraakt hierdoor. Wat doe je daaraan? Letten op de centen. De mensen kijken dus echt wel naar de regering. Van, welke hulp is beschikbaar of komt eraan? Maar er is op dit moment niet zo heel erg veel duidelijkheid over. Want welke producten zijn het hardst gestegen bij jullie de laatste tijd? Nou, eentje, toen ik hier naar keek, sprong er echt uit. En de prijs van kattenvoer is ontzettend gestegen. Dat is 20% in een jaar. Dus eigenlijk veel harder dan andere prijzen. En dan moet ik zeggen, het is niet alleen kattenvoer, maar ook hondenvoer bijvoorbeeld. Ja. En ik las dat de dierenvoedselprijzen van de fabrikant Mars, die heeft dan merken als Whiskas, Shiba, Caesar, Pedigree, die zijn in juli met 35% gestegen. Dus ja, als je een diereneigenaar bent en je voelt het al in je portemonnee, als het gaat om eigen eten. En dan heb je dus ook nog te maken met hogere prijzen voor dierenvoer. Ja, dan wordt het echt heel lastig. En je merkt dus, of de liefdadigheidsinstellingen, dus de dierenbescherming, die zeggen inderdaad over, ja, we zien toch een groot aantal mensen die gaan bellen om te zeggen van, ja, we hebben geen geld meer om ons hond te houden. Ja. Kunnen we die bij jullie brengen? Dat is echt een heel groot probleem. En ik heb eventjes gekeken wat de redenen ervoor zijn, voor die hogere prijzen. En net als met mensen eten, natuurlijk tekort aan ingrediënten. Je hebt hogere productieprijzen, kunstmest, verpakking, logistiek en transport. Maar wat ik wel zelf een beetje frappant vond, ook een tekort aan aluminium. Veel nat kattenvoer, hondenvoer wordt in blik, aluminium blik verpakt. Je concurreert wel met voedsel en drank voor mensen. Kant-en-klare mixdrankjes bijvoorbeeld zitten in dat soort blikjes. Dus de vraag is omhoog voor aluminium. En het aanbod, want China is een grote exporteur van aluminium. Ze produceren een stuk minder. Dus het aanbod van aluminium is lager. Ja. De vraag is hoger. Dus ja, dan heb je te maken met een tekort. En dan reizen de prijzen al snel de pan uit. Maar jij, Ilonka, jij hebt zelf 4 katten, begreep ik. Ja, hoe heb ik het kunnen bedenken? Ik heb 4 katten, ja. Hoe doe jij dat dan? Nou, ik heb geluk dat ik hoef niet maandelijks mijn laatste dubbeltje om te keren. Dus met onze katten komt het inderdaad wel goed. Maar ik merk het wel natuurlijk. Je gaat naar de supermarkt of naar de dierenwinkel en je koopt bij wijze van spreken 3 producten. En ik overdrijf een beetje. En je bent ineens weer 50 pond armer. Dus net als iedereen, je merkt het wel. Ontzettend. Ja, want bij ons zijn natuurlijk ook de energieprijzen hier in Nederland en de gasprijzen heel hard gegaan. Hoe zit dat in het Verenigd Koninkrijk? Ja, ook. Die liggen hier ook een stuk hoger. Nou is het probleem hier ook. We hebben hier een soort van, wat ze noemen, een energy price cap. Dat is een soort van plafond voor de energierekening. Dus energiebedrijven mogen je niet meer in rekening brengen voor een gemiddeld huishouden. Dat ligt op dit moment ongeveer op de €2.300 per jaar. Mm. Maar ben je geen gemiddeld huishouden, hè? Dus woon je op een plek als Downton Abbey, dan heb je pech en dan moet je gewoon meer energiekosten betalen. Maar goed, dat plafond, dat is eigenlijk, dat is niet echt een plafond. In oktober gaat het namelijk weer omhoog. Dus dan gaat het omhoog naar 4.300. En in januari is de verwachting dat het weer omhoog gaat. En in april weer omhoog. Dus ja, zo'n plafond, als dat iedere keer maar weer omhoog gaat, daar heb je eigenlijk niet zo heel erg veel aan. Dus er zijn ook echt wel zorgen over de toekomst, neem ik aan. Ja, er zijn ook inderdaad zorgen over de toekomst. En het probleem wat we nu wel een beetje hebben is dat er vanuit de overheid op dit moment toch vrij weinig hulp of in ieder geval een bereidheid is. Boris Johnson is natuurlijk premier af. Ja. Dus in september komt de nieuwe. 5 september horen we wie er inderdaad wie hem gaat opvolgen. Ondertussen heb je natuurlijk heel veel ministers die daar zitten. Zahawi, de huidige minister van Financiën, die zegt, we doen er alles aan om alle opties te verkennen. Voor als de nieuwe premier het stokje overneemt. Maar ja, dus dan heb je dus wel te maken met een paar weken van echt, een beetje ronddobberen. Want niemand die durft een beslissing te nemen of is bevoegd om een beslissing te nemen. Dus Er zullen heus wel dingetjes ingevoerd gaan worden. Maar wat dat dan precies is... Kijk, mensen hebben het nu al moeilijk. Ja. En zijn nu al op zoek naar hulp. En als ze daar nog 3 weken lang op moeten wachten... voordat we weten wat voor hulp er beschikbaar is... Ja, voor sommige mensen is dat een beetje te laat. Dus dat is een heel lastige situatie. Zouden ze dan inderdaad niet gewoon moeten zeggen... 5 september duurt veel te lang, we zetten nu een nieuwe premier neer? Ja, helaas werkt dat zo niet. Je moet wel het proces gaan volgen. En ze zijn nu inderdaad bezig met een soort van roadshow door het hele land... om inderdaad hun verkooppraatje te houden bij leden van de conservatieve partij. Want die gaan uiteindelijk hun stem uitbrengen. Dus dat proces dat kan je helaas niet versnellen. Ja. Het is wel zo, kijk, we hebben 2 kandidaten. Ze hebben wel een beetje gezegd van, dit zijn wij van plan. Er is wat kritiek van, die plannen zijn te vaag. Het ontbreekt aan detail. Dan vraag ik me ook af, is het eigenlijk reëel? Hè? Als je niet zeker weet of je inderdaad op die post terechtkomt, moet je je plannen helemaal gedetailleerd gaan uitwerken en gaan communiceren aan het land. Dus ik zet er wel een beetje een vraagteken bij. Maar het is eventjes afwachten. Nou moet ik zeggen, Rishi Sunak is een van de kandidaten. En die had al eerder dit jaar, want hij was voormalige minister van Financiën. Dus hij had al een eenmalige subsidie aangekondigd van £400 voor ieder huishouden. Dus dat is eigenlijk een soort van een korting op je energierekening. Dus ieder huishouden krijgt over de komende 6 maanden eigenlijk een terugstorting op een rekening. Dat is £400 wat iedereen krijgt. Ja. En dan had hij ook al eerder een korting op de gemeentebelasting aangekondigd van £150. Dus dat scheelde een beetje. Dus dat hebben we sowieso, want dat was al aangekondigd. En het wachten is inderdaad nu wat gaan ze nog meer doen. Ja, dus er is wel een klein beetje compensatie, begrijp ik. Er is wel een klein beetje compensatie en er komt ongetwijfeld meer. Maar je hebt inderdaad toch heel veel mensen. Er is hier Martin Lewis, dat is een soort van consument. Je moet een beetje vergelijken als een persoon die kassa presenteert. Dus die is ontzettend gericht op de financiën. Echt een beetje als een manier voor de rechten van de normale mens. Dus hij is heel erg bezig en roept de overheid ook continu op van wat jullie aankondigen, dat is gewoon wat jullie doen, het is gewoon niet goed genoeg. Er moet meer gaan gebeuren. Hè. We hebben echt actie nodig. En dat soort geluiden hoor je ook vanuit het bedrijfsleven. Overheden, hè, die natuurlijk later de brokken moeten, hoe noemen we dat, oplossen, wat dan ook. Hè. Volgens mij hebben we het over daklozen gehad. Als mensen inderdaad hun huur niet meer kunnen betalen, dan komen ze toch op straat terecht. En wie lost dat op? Dat is de lokale gemeente en niet de nationale of de landelijke overheid. Dus laten we in ieder geval hopen dat het tij snel kan keren. Dankjewel, Ilonka. En voor nu dan eindelijk slaap lekker gewenst. Slaap lekker. Pero ya estoy free, cuesta para revivir viejo tiempo, no salgo a Pasamos por el barrio por hierba. Ponle la juca pa' que se disuelva. La química todavía se conserva. Y yo te lo hago rico para que vuelva. Aunque mañana me voy, aprovechame que aquí estoy. Puedo estar pa' ti. Por eso te escribí. Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien pero ya estoy free. Puesta para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Tú dime dónde estás. Ya hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien pero ya estoy free. Puesta para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Muziek uit Chili, Provenza, hoorde je van Karol G. Hello, please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. De groep correspondenten die je hoort is veel groter dan alleen de stemmen van vannacht. En een aantal van hen hebben mijn voicemail ingesproken. Een hele goede nacht, dit is Branke Strauworst met het nieuws van de week uit Spanje. Ja, we beginnen met wat lastig nieuws. We hebben hier natuurlijk al maandenlang... problemen met bosbranden, de hitte, de grote hitte, de historische hitte die we beleven. En die bosbranden die hebben inmiddels al zo'n de 400ste bereikt. 400ste bosbrand. We zien dat het ongeveer 4 keer meer is dan het gemiddelde. Kortom, het is uitermate historisch wat we hier beleven. En ook best wel tragisch en triest natuurlijk. En daarnaast zien we dat als we het op wereldniveau trekken... dat in de eerste 7 maanden van het jaar er al meer bosbranden waren... dan in het hele jaar 2021. Dus niet alleen iets voor Spanje. Nou, die bosbranden die hebben zich wel een beetje verplaatst. Eerst hadden we ze meer in het noorden en ook het westen van het land. En inmiddels is dat meer naar het oosten getrokken. Dus rond de plaats Valencia, die de Nederlanders over het algemeen goed kennen. Zijn nu veel bosbranden. Dus net boven Valencia en ook onder Valencia. En deze week gebeurde er iets tragisch... maar ook iets wat natuurlijk op zo'n moment kan gebeuren. Als je grote bosbranden hebt, rijden gewoon nog treinen. En er was een trein deze week die van Valencia naar Zaragoza reed. En die dus zo'n grote bosbrand onderweg ondervond. En van het een op andere moment kwam deze trein tot stilstand in zo'n bosbrand. Je kan je voorstellen... Er is flink wat paniek uitgebroken. De conducteur of conductrice besloot eventjes terug te lopen om terug te rijden. Kortom, deze conducteur liep door de trein om aan de andere kant het stuurwiel weer in handen te nemen. En in die paar minuten zijn mensen toch flink in paniek geraakt. Hebben ruiten gebroken. Sommigen zijn uit de trein gesprongen. Dus nou juist iets dat je dus blijkbaar niet moet doen. En zo zijn er toch enkele zwaargewonden gevallen. Uiteindelijk is die trein terug kunnen rijden met de verwonde mensen erin. Naar Cautiel, een klein stationnetje. Dichtstbijzijnde stationnetje van die bosbrand. En er zijn de mensen gelukkig geholpen door hulptroepen. Maar dit zijn dus dingen die we hier in het nieuws zien. Aangezien die bosbranden zo verschrikkelijk hevig zijn, nog steeds. We hopen dat natuurlijk de aankomende weken wat gaat veranderen. We hebben hier inmiddels rond Barcelona en ook in de bergen boven Barcelona alweer flink wat regen gehad. Dus hier begint het een heel klein beetje af te koelen in ieder geval. Hallo Ruben, hier Frank uit São Paulo. Goedenavond. Ook hier in Brazilië hebben we te maken met een inflatie. Echter, deze inflatie is op dit moment negatief in de maand augustus en was ook negatief in de maand juli. Geconsolideerd denken we een inflatie te hebben dit jaar van 6% over het gehele jaar. En dat is waarschijnlijk lager dan een hele hoop andere landen in Europa en de Verenigde Staten. Dit is met name goed onder controle door de centrale bank en door het ministerie van Economische Zaken hier. Doordat men een tijdje geleden al de belastingen, met name op brandstoffen, gestegen brandstoffen, naar beneden heeft gehaald. Men heeft deze verlaagd. Maar deze brandstofprijzen zijn zo belangrijk in de verdere keten. Hè, want we hebben natuurlijk ook te maken met beroepsvervoer, waarin natuurlijk ook de brandstofstrijden zitten verweven. En daardoor zijn met deze maatregelen de brandstofprijzen naar beneden gehaald. En in feite daardoor zijn de prijzen ook weer naar beneden gekomen. Verder is het zo dat Brazilië voor 90% afhankelijk is gewoon van het interne product. Dus we zijn mensen maar voor 10% van onze economie afhankelijk van het buitenland, van in- en export. En daardoor is het effect van de, onder andere de oorlog in de Oekraïne en Rusland veel minder merkbaar hier dan waarschijnlijk in andere landen. Dus wat dat betreft, goed bericht, de inflatie is onder controle hier in Brazilië. Gelukkig maar, we hebben in het verleden te maken gehad met periodes van hyperinflatie. Maar 6% is een heel geaccepteerd inflatiepercentage hier. En ook waarschijnlijk zullen binnenkort de lonen ook met 6% worden verhoogd in gemiddelde, om te zorgen dat alle inwoners van Brazilië voldoende koopkracht blijven houden. Dat was het even vanuit São Paulo. Een goede avond. Barbara uit Zweden hier. Ja, het nieuws staat hier vooral in het teken van de op handen zijnde verkiezingen. Op 11 september hebben we hier landelijke, gemeentelijke en lokale verkiezingen. Dus zodra een politieke partij de kans krijgt, dan schrijft ze natuurlijk eventjes die spotlight. En thema's die hier onder meer in het nieuws zijn, zijn bijvoorbeeld de zorg, immigratie en energie. En het milieu wat daar natuurlijk weer mee samenhangt. Een bericht dat mij vooral opviel was dat we gaan de eerste persoon uitleveren aan Turkije. En dan moeten we eventjes een paar weken terug, toen ik jullie vertelde over, en dat heb je natuurlijk ook in Nederland vernomen, dat Zweden, de toetreding van Zweden en Finland, ja, dat werd tegengehouden door Turkije, de toetreding tot NAVO. En uiteindelijk is er een deal gesloten. En een van die voorwaarden was dat Zweden kritischer zou zijn op mensen bijvoorbeeld die verbonden zijn aan de PKK. En wat je dus nu ziet, is dat er voor het eerst nu iemand uitgeleverd gaat worden. Het is iemand die in Turkije in het verleden is veroordeeld voor creditcardfraude, tot 2 keer toe. En die heeft hier ooit asiel aangevraagd, is afgewezen, is vervolgens naar Italië toegegaan, heeft een tijdelijke status gekregen, vervolgens met een Zweed getrouwd hier teruggekomen en wordt dus nu binnenkort uitgeleverd. Dus dat, vind ik toch wel weer bijzonder nieuws. Tot zover de update uit Zweden. We genieten hier ook van het heerlijke weer. Niet zo extreem als bij jullie met die 35 graden. Hier is het lekker rond de 29. En dat is ook wel eens heel fijn voor de verandering. Ik wens jullie een hele fijne uitzending. En ik zou zeggen, hey doel! It's a bad habit. Kinda mad that I didn't take a step at it. Thought you were too good for me, my dear. Never gave me time of day, my dear. It's okay, things happen for reasons that I think are sure, yeah. bite your tongue like my bad habit. Would you mind if I tried to make a pass at it? Now you're not too good for me, my dear. Funny you come back to me, my dear. It's okay, things happen for reasons that I can't ignore, yeah. If I decide if you're invited, you always knew the way to wow me. Fuck around, get tongue-tied. I turn it on, I make it rowdy. Then carry on, but I'm not hiding. You grabbing me hard, cause you know what you found is biscuits, is gravy, man. Muziek uit Amerika. Je hoorde Steve Lacy met Bad Habit hier op NPO Radio 1. De wereld van BNN VARA. En we blijven nog eventjes in Amerika, want we gaan het met Raymond Kranenburg hebben over het allerlaatste nieuws van de sterren. Het is tijd voor een gloednieuw item, want wat is er allemaal aan de hand in Hollywood op dit moment? Wat zijn de grootste schandalen en wie worden de volgende sterren? En daarvoor hangt Raymond dus aan de lijn. Hallo Raymond, daar ben je weer. Daar was ik weer. Ja, we gaan het dus hebben over het laatste nieuws rond de sterren. We moeten het even beginnen met acteur Ezra Miller. Want zelfs in Nederland stond de acteur van The Flash, die daar in de hoofdrol moet spelen, op de voorpagina's. Wat is er met hen aan de hand? Ja, het is een beetje een raar mannetje eigenlijk. Ezra Miller, niet alleen bekend van The Flash, maar ook van de Fantastic Beasts films. Ja. Volgens mij is dat een Potter spin-off, als ik het goed heb. Mm-hmm. En grappig het wel, want ik was een beetje verward. Want er is hier ook een serie, The Flash, op tv. En daar is hij dus niet de hoofdrolspeler in. Nee, in de film zit hij. Ja, precies. Maar als The Flash dus in andere series een guestrol doet, dan is het weer wel Ezra Miller. Oh, ja, dus is verwarrend. Heel verwarrend. Ja. Precies. Maar goed, Ezra die zit dus een beetje in problemen. Nou was er in 2020 was er een video naar voren gekomen waarin hij een vrouw probeerde te wurgen ergens in een bar in IJsland. Nou, daar is uiteindelijk niks mee gedaan. Maar nu, de laatste paar, eigenlijk begin van het jaar, is hij toch weer aan het afglijden. Ja. In maart is hij gearresteerd in Hawaii na een soort van vechtpartij met wat klanten in een karaokebar. Oh, gezellig. Toen in april, in april, twee weken later, weer gearresteerd. Voor mishandeling op een resort. Hij had een stoel gegooid naar een vrouw en die had daar een hoofdwond mee gekregen. En interessant ook dat diezelfde middag had hij de rechtszaak voor die eerste, voor het ding waar hij voor gearresteerd was in maart. Wat? Druk mannetje. Ja. Maar hij heeft ook nog een kind heeft hij meegenomen, toch? Ja, nee. Toen werd het echt raar. Nou was er in juni werd er een bescherming uitgevaardigd, een order van bescherming uitgevaardigd door een Indian tribal tegen Miller voor een 18-jarig meisje, Dakota Iron Eyes. Want haar ouders zouden het aangevraagd hebben omdat Miller met geweld, intimidatie, angst en drugs hun kind proberen weg te houden van de ouders. En wat? Ja, hij zou heel vreemd. Hij zou een relatie al met haar hebben sinds ze 12 was. En toen was hij 18, zeg maar. Echt heel raar. Maar goed, Toen in juni in Massachusetts is er een order van bescherming voor intimidatie van een moeder en een 12-jarig kind. Hij kende de buren van die mensen. En toen kwam hij langs daar en toen had interesse in het meisje. Want al sinds februari, want ze zou volgens hem een volwassen uitstraling hebben. Ik vind het echt heel creepy. Ja, het is echt heel naar. Gaat echt helemaal de verkeerde kant op met Ezra dus. Ja, maar we zijn er nog niet. Oh. Want hij heeft ook een boerderij in Vermont, een farm. En daar zou een vrouw met twee kinderen uit Hawaii, die heeft hij daar gehuisvest. En daar zijn er klachten van de vader van de kinderen gekomen. Want die zegt ook van er zijn daar wapens in dat huis. En er zijn die kinderen van 1 en 5 jaar kunnen daar gewoon bij. Er wordt drugs gebruikt, er ligt ook wel medicatie. Hij zegt, ik heb die vrouw meegenomen vanuit Hawaii, want die moest beschermd worden tegen haar man. Het ook weer een vreemd verhaal. Ja. Maar nu, nou komt er hulp hoor, want 2 weken geleden is hij gearresteerd voor een inbraak, ook weer in Vermont, waar hij bij iemand gewoon thuis, zeg maar bij jou of bij mij op de bank zat en even wat alcohol had gestolen. En nu heeft hij toch wel bekendgemaakt dat het wordt wel tijd dat hij toch hulp gaat zoeken. En nu heeft ook zijn manager die heeft gezegd van het spijt hem heel erg wat er gebeurd is. En hij gaat nu naar een kliniek om toch psychiatrische hulp te zoeken. Ja, dat is wel fijn natuurlijk dat Ezra dat gaat doen. Maar denk ik ook, die Flash-film, dat moet een hele grote film worden dit jaar. Die moet nog uitkomen met hem in de hoofdrol. Dat gaat toch gewoon niet meer. Ja, dat hangt ermee. Ze hebben ook bij HBO de Black Panther of zo? Nee, niet Black Panther. Bad Girl ook gecanceld, want dat was niet goed genoeg. Dus ze doen daar niet moeilijk over een paar miljoen bij HBO. Want daar valt de Flash ook onder natuurlijk. Dus ik weet het niet. Het staat nog op uitkomen, voor zover ik het weet. Maar het is maar even afwachten wat er gebeurt. Kijk, het feit dat hij hulp zoekt is natuurlijk wel iets dat de filmmaatschappij kan gebruiken om te zeggen van wisten dit allemaal niet en de film is al lang opgenomen. Wel na poging 138 natuurlijk. Ja, precies. Ik weet het ook niet. Uiteindelijk gaat het allemaal om geld. Ja. We parkeren Ezra even, want er is ook feest voor J-Lo en Ben Affleck. Ja, ik moet zo weg, want dit weekend is de wedding van Ben en Jen in Georgia, in Riceboro. Jij moet daarheen natuurlijk, ja. Ja. Nee, het vliegtuig staat al op me te wachten. Dus. Ja, snap ik. op het 35 hectare estate wat Ben daar heeft, echt, die heeft een bijzonder groot landgoed daar zo. Daar gaan ze, is dit week het weekend het huwelijk, 3 dagen lang, vrijdag, zaterdag, zondag. Waar natuurlijk allerlei bekende mensen komen. Hoewel, er komen maar 100 gasten. Dus ik vraag me af wie er dan allemaal komen. Het is aan het water. Ja, ik natuurlijk. Ja. Dus, ik ben er natuurlijk. Matt Damon is al gesignaleerd. Jimmy Kimmel en Leah Remini. Oh. Maar Casey Affleck, zijn broer, die komt niet. Want die was in Los Angeles afgelopen vrijdag. Niet. Ja, dat vond ik ook wel raar. Nee. Waarom is hij er niet? Die zit in L.A. Ja, ik weet het niet. Volgens mij hebben ze gewoon wel een goede relatie. Ik weet niet dat Casey Affleck bonje heeft met Ben of zo. Ik weet wel dat hij zijn ex-vrouw niet uitnodigt. Dus dat is toch aardig. Ja, dat kan ik begrijpen. Dat vind ik heel eerlijk. Ja, maar zijn broer, dat snap ik dus verder ook niet. Maar het ziet er goed uit. Er is vuurwerk trouwens. En de kosten worden geraamd op zo'n 4 ton. Hij heeft echt de hele tuin laten herdoen en alles. En het wordt echt een bijzonder groot huwelijk. Nou, dat gaan we dan in de gaten houden. Ook nieuws rondom R. Kelly, hè? I Believe I Can Fly zanger. Want hij heeft weer een rechtszaak, hè? Ja, nu weer federaal. Ik dacht dat het de eerste federale rechtszaak was. Maar hij had er een paar maanden geleden had hij er ook al eentje. Dit keer zijn er 13 aanklachten. Onder andere kinderporno en minderjarigen overhalen tot seks en obstructie van de justitie. Het punt is, hij zou voor deze zaken in 2008 al vrijgesproken zijn. Maar nu is er gebleken dat hij meerdere getuigen had afbetaald om niet te gaan getuigen. Ja, en dat mag dus niet. Dus in juni was hij dus op federaal niveau al voor 30 jaar veroordeeld. Voor mensenhandel en voor het leiden van een criminele organisatie. Dus, want hij zit al vast, toch? Oh ja, nee, precies. En die komt ook voorlopig niet vrij. Want hij heeft ook nog twee zaken, of zaken met meerdere aanklachten in Illinois en in Minnesota. Ook weer voor kinderporno en het onttrekken van ouderlijk toezicht en al dat soort gein. En ik denk dat R. Kelly alleen nog maar vrijkomt if he believes he can fly op de luchtplaats. Denk ik. Ja, dat denk ik ook. Echt, ik hou van dit item. En we zijn nu alvast in de kerstsfeer ook, want de Queen of Christmas, Mariah Carey, die krijgt een concurrent. Ja, nou ja, is zij wel de Queen of Christmas? Hè? Want dat is nu een beetje de discussie hier. Oh. Ja, nou ja, kijk, voor iedereen. Maar Mariah Carey is natuurlijk bekend wereldwijd met haar All I Want for Christmas is You. Ja. Maar hier in de VS hebben wij ook nog Elizabeth Chen. En nou, het probleem is dat Mariah Carey wil nu de Queen of Christmas wil ze trademarken voor allerlei ja, business dingen natuurlijk, zodat ze daar geld aan kan verdienen. Ja. Maar Elizabeth Chen zegt van ja, maar wacht even, ik heb hier een album en dat heet echt The Queen of Christmas. Dus eigenlijk ben ik het. En Elizabeth Chen, als ik heel eerlijk ben, is ook wel meer de Queen of Christmas. Die heeft een heel bedrijf. Ze heeft meerdere platen uitgebracht. Alleen maar kerstplaten. Van Coming Home for Christmas en Green and Red. Heeft er eentje, geloof ik. En echt super kerst. Ze heeft allerlei video's met decoratie-instructies. Je kan allerlei dingen bij de kerst. Die mevrouw, als je iemand de Queen of Christmas moet noemen, is het Elizabeth Chen. Maar die zegt, ja, niemand kan dat claimen. Christmas is van iedereen. Ja. Dus ja, Mariah Carey zegt van ja, ik wil geld verdienen. Ik ben de Queen of Christmas. En ja, die heeft eigenlijk alleen maar dat ene liedje, All I Want for Christmas. En ze heeft dan wel een kamer in haar mansion. Heeft ze het hele jaar door gedecoreerd als kerstmis. Staat een kerstboom en de hele mikmak het hele jaar door. Dus, maar dan denk ik toch, ja, vind ik toch, Elizabeth Chen heeft meer recht op die titel. Ja. En die wil het niet eens. Nee, nou, dat is wel een beetje trouble underneath the Christmas tree dan, inderdaad. Ja, precies. Maar goed, we hebben nog, wat is het, 5 maanden om het uit te vechten. Dus ja, we zullen wel zien. Ik denk dat Mariah wel het meeste geld verdient aan kerstmis. Maar dat, ja, Elizabeth Chen toch het meeste hart ervoor heeft. Ja, en tot slot, er komt een bijzonder standbeeld in Albuquerque. Ja, precies. Albuquerque, natuurlijk bekend van, wat is het, Breaking Bad. Ja. De serie die ook in Nederland wel op tv is. Nou, komt er dus een standbeeld van de twee hoofdacteurs, Bryan Cranston en, oh, hoe is die andere ook alweer? Ik weet het even niet meer. Ja. Jesse nog. Ja, precies. Ja. Nou ja, goed, maar er is een heel mooi bronzen standbeeld. En natuurlijk zijn er weer protesten. Want ja, Albuquerque, de city, die is heel blij. Die zegt van, nou ja, we krijgen meer toeristen. Iedereen wil die pizza op dat dak zien. Ja. En toch een beetje de omgeving. Dus Albuquerque is echt nieuws gekomen. Die hebben een standbeeld opgericht. En nu zijn er protesten, want het is de glorification of meth dealers. Zoals ze dat hier noemen. Dus ja. Ja, we willen natuurlijk geen methandelaar ophemelen. En dat is een beetje het idee. En ja, als ik eerlijk ben, zie ik toch ook liever het Rocky-standbeeld dan dat ik twee methdealers een standbeeld zie krijgen. Hebben de acteurs er zelf al op gereageerd? Ja, oh ja, nou, ze zijn erbij geweest. En ze zeggen zelf van, ja, weet je, ja, ze waren bij de onthulling en dergelijke. Ze snappen de discussie wel, maar ja, kijk, zij krijgen dit ook toegewezen. Het is niet iets waar ze om gevraagd hebben, weet je wel. En ze dan zijn ze er wel bij. Ja, ze zijn er wel bij en ze snappen het wel. Maar ja, natuurlijk zijn ze trots dat ze een standbeeld hebben. Ik bedoel, dat is toch altijd leuk voor iets wat je... Het is natuurlijk maar een tv-serie. Laten we het heel eerlijk zijn. En hij is natuurlijk ook bekend van Malcolm in the Middle, hè, Bryan Cranston. Dus mogen we het altijd nog daarna koppelen. Ja, precies. En daar is hij echt nog beter in dan in Breaking Bad, als ik heel eerlijk ben. Ja, ik vind hem echt fantastisch in die rol. Dankjewel, Raymond Kranenburg vanuit Amerika. We zijn weer helemaal bijgepraat over de allerlaatste rolls daar. En ik wil het heel snel weer doen, want ik vond het heel leuk. Ja, ik vond het ook echt lach om te doen. Doen we snel weer. Top, dankjewel. En dit was alweer De Wereld van Bien en Vara van 21 augustus. En na het nieuws straks hoor je hier op NPO Radio 1 De Nacht is Zwart met... Mij, ik blijf nog even zitten, want we gaan het hebben over het woningtekort. Dus ik blijf de hele nacht bij je eigenlijk. Dus als je dat vervelend vindt, excuus. Heel veel plezier dan zo meteen na het nieuws. En tot snel, volgende week is er weer een nieuwe wereld van BNN Vara. En dan landt het vliegtuig weer op de meest exotische plekken. Tot dan!